6 óra után 17 perccel itt vagyunk, és már is kezdünk. Szerda van a hét közepe, jön a jó idő, úgyhogy egy jó kis napnak nézünk elébe. Megy a jó idő. Megy a jó idő, igen, de hál' Isten csak vasárnap. Már azt láttam, hogy szombaton még azért tolódik ez a dolog. Olyannyira, hogy a szombaton még 20-30 fok, és aztán szombat este vasárnap tűzijátékunk napján romlik az el. De annyira, hogy már riaszgatást megy, hogy kell szervezni, át kell tenni, tehát ugye az augusztus 20-i tűzijáték az 31-én lett, nyilván nem, de hogy nagyon komoly megint biztos. Hogy nagyon egy hideg front, és nagy szél, és 20 fok, és eső, úgyhogy megint hétvégén lesz rossz idő. De nézzük a jó oldalt, hogy legalább szombaton jó lesz. Legalább szombaton jó lesz, 30 fok, és még igazi nyár. Úgy, talán lehet az utolsók. Igen. Egyik rugása a nyárnak. Jó lesz. Aztán majd reméljük, hogy azért szeptemberben is lesz nekünk egy kis vénasszonyok nyara, ha esetleg ne talántán. Azt nagyon szeretem. Kitelepülésre. Én nagyon-nagyon örülnék. Ha esetleg ne talántán. Szerintem az már szinte kész. Még ugye hivatalosan még nem jelentettük ki a dolgot, és én azt gondolom, hogy annál izgalmas a dolog, miért tovább lebegtetjük. Lebegtes még egy kicsit. Laci kincsem, pici szívem! Szus, mi van veled? Üdvösömet hozd majd, de léci. Köszi szépen. Hol hagytál? Szekrényemben. A szekrényemben. De te mindig beviszed a szekrénybe? Igen, berakom, nehogy eltűnjön. Én miért nem rakom be a szekrénybe? Jó, ezt hagyjuk. Mert zsűrben adja neked. Igen. És te reggel kihozod? Igen. Mert itt van egy hűséges jobbkezelt zsűr. Kis fegyverhordozó. Zsűr, a kis fegyverhordozó. Elrakja a fülese, mert nem akartam, hogy más fül szőre belehújjon az én fülembe, úgyhogy de megnyugodva konstatálom, hogy zsűr megteszi ezt. Értem, nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm szépen. Nagyon rendes. Nem is tudtam igazából, hogy az én fülesem is el van rakva. Ja, ugye azt hiszi, hogy ilyen közeli kapcsolatban vagyunk egymással, Laci valaszik. Ja, te azt tudtam, hogy attól, hogy milyen napod van. Holnap meg lehet, hogy belerúgsz. Tehát, hogy ez nálad azért... Ugyanúgy, ahogy nálam ez most változó. Tök jó, beszélgettem vele, aztán már ugye reggelenként mindig bejövök, és akkor megvannak ezek a szokásos kis körök, beízesítettem a kis zabomat, beleraktam a megfelelő mennyiségű nyírfacukrot, aztán elmentem egy csomag édesítőért még, amit a kávéba rakni, és Lacival beszélgettem, és olyan jobb belemerültem a beszélgetésbe, hogy azt is belöntöttem a zabba, úgyhogy már várom az első falatot, de jó lesz. Hát, hogy én is tolok egy zabot. Tolja, jó az, hosszú távon felszívódó szénhidrátról beszélünk, amit szerintem 40 km-ben mindjárt hallgatok, már írják, mindjárt most. Hagyja, most már elég. Most már nem érlek a sztori. Szóval kell. Fennek pont tegnap meséltem, vagy most meséltem, tartottam főpróbát tegnap. Igen? Igen. Bizonyám, jelentettem egy kémeim. Leraktam a Ferinél az autót. Ott ilyen magányos sztori volt. Leraktam egyedül az autót, megint eltévedtem, sose találok oda. Megint ott valahol a strand környékén lyukadtam ki, tehát mindig kolbászolok. Ne felejtsd el, hogy ez igazán nagyok mindig magányosak. És ezt mondom én is mindig magamnak. És... De jó látni a Gundit az áll az alkuban. Ja, így van. Ezt, ja, jó, mint csak most ment egy promó TV2-t. Kis betűként. És tartottam egy főpróbát, megnéztem, hogy mi van, akkor a fölülök a bringára, és ami a csövön kifér. Igen. Csutkára tolom. Egy velence kör. De ja, úgy, hogy kapunál. Úgy, nem. Nincs segállás. Igen, fölrakta a bringát, és kész. Így tettem le a gépet 1.11 vagy 1.12 alatt, úgy, hogy az nem teljesen 30 km. Az egy 28-29. Attól függ, hogy a bicikliúton mész-e végig, és teszel bele ilyen 100-200 méteres kuflikat, vagy csak a betonúton. De nem a bringa úton mentél nyugodt. Nem. És így volt majdnem 30 km 1-11 vagy 1-12. Na, hát ez tök jó. Tehát elvileg, ha nem esik lehet, vissza a teljesítmény az utolsó 10 km, akkor meg lehet az 1.30. Igen. Hát attól függ, hogy milyen idő lesz, de megnyugodtam. Megveregettem a vállam, edzőben megdicsérte Balit, aki ugyanaz a személy volt. Igen, a személyi edző azt mondta, hogy jól csináltad. Jó, ügyes vagy. Mondtam Bali Bolintot, visszaakasztott a bringát a kocsira, és akkor gondoltam, még este elmegy a gyerekkel is tekerni egyet, de aztán már valahogy nem volt kedve. És de nincs izomlás, semmi, tehát nem vagyok jó, ettől most már annyira megrémülve. Jó, én azt mondom, hogy ez most nagyon jó visszajelzés volt. Én azt tanácsolom neked, hogy ezt a kicsit hektikus... Nem, a pihenőnap van. Igen. Nem leszek túl edzett, mire oda jó. Nem, a pi van. Jó, holnap után ne legyen már, vagy holnap után, meg azután, és aztán megint egy nappal előtte, meg... Elvegyeztek ennek még egy 30-at. Aztán nem tudsz fejlődni, vagy olyan izomlázat lesz. Nem, vigyázzak magamra, csak most kíváncsi voltam, hogy csutkán megtolva mi jön ki. Tehát, hogy hol van az a pont? Hát volt néhány holtpont, persze. Toltam a gélből. Igen, már az a kettő után még egyet. Betoltam a harmadikat is. Jó, mondani akartam egyébként, igen, hogy annyi gél után már, tehát az lett olyan csoda, hogyha nem tekerszel 12 alatt 30-at. És mit mellett tekertem el? Mi mellett tekertem el? Még arra is volt időm, hogy lefotózzam a cirkuszt. Ah, ott van bizony egy elefánt. Ott van egy elefánt, nem hiszem, hogy itt tekerek, és a semmiből egyszer csak megint üldöz ez a rohadmányos cirkusz. Fölbukkan egy elefánt, egy cédrus falat állt volna tényleg egy ilyen csontvári festmény, és ott volt egy elepukkan cirkusz. Hát mondom ezt. Bizony, nagyon jó, aggárdom most ott. Pillanatra meg kell állnom. Darabig. Nagyon rendesek, mert építettek egy ilyen fedést az elefánt fölé, hogy ne süsse a nap, már gondolom ő azért így ebbe kódolva van, hogy a meleget bírja. Ott áll, jönnek a nép, bámulják. Nagyon kis békés ország egyébként. Gondoltam, hogy átugrom a kerítésen is egy kicsit megsimogatom. Igen, békés mindig egy pillanatig, amikor már nem békés. Igen, aztán gondoltam, hogy nem nem békés felvételeket is az elefántról, de jobb a békés. De állítsen zárva volt, úgyhogy nem kellett attól félnem, hogy ott berángatnak, meg le kell törlesztenem ugye a cirkuszos történetet. Úgyhogy ezt a nyerekbe pattantam és mentem tovább. Jó. Várnak bármikor szeretettel. Igen? Tehát ha akarsz most, tehát hogy akarsz törleszteni, majd a gyerekkel együtt. Egyedül az valóban olyan sorsrontás lenne, hogy egyedül beülök és akkor végignézem. Ha már ott a gyerek, akkor majd honom alá csapom. Na, de akkor ez a 30-as önbizalmat hozott a jövő hét vasárnapra nézem. Érdeklődéssel várjuk a jövő hét vasárnapot. Te is az edződ. Én is edzőbá, Bali. Te is te. Balibá. Balibá és a távolból Mukibá. Igen. Egyelőre nem erős a csapatomna. Igen. Szóval, de egyelőre nincs mögöttem komoly felkészítői jó, tím. Nincs egy professzionális csapat még mögöttem, de egyelőre én vagyok magamnak. Még egy masszört szerezünk be neked, tudod, egy ilyen csapatmasszört. Lehet, mert elmegyek egyébként azon gondolkoztam. Nem rossz. Aki átgyúrnod versenyelőt. Egyébként a Budapest Manon az is van. Igen, a befutóknak. Igen. Érkezési során. Azért az Laci integet, hogy lesz ő a masszőr. Okos. Ja. Jó. Hát, aranykeze van most ennek a fiúnak. Most én is hallottam sok mindent arról a kézről. De most ilyen rövid és felövélő kapcsolat után meccs az? Most érted, egy picit közel kerülünk egymáshoz, és akkor megint közénk áll ez. Köszi, Zsülci. Úgyhogy ez a mi újság egyébként, mivel telt a tegnap? Egyztünk mi is. Hát nekem az új órának a beállításával tel. Igen, de meg vagy, és elmentél vele futni? Nem, mert pont pihenő napon volt, úgyhogy nem akartam rá, nem ez a típus vagyok, mint Balázs és az edzője, hanem egy picit... Bali és Balibá. Bali és Balibá. Remekül dolgoznak együtt. Ez remek páros. Bali és Balibá nagyon jól kijönnek. Ez olyan, mint a férfi divat Balázsnál. Tehát egyszerűen még nem érettem meg arra, hogy én így ezt ez követ... egy emelszintű edzés. Ez már egy emelszintű edzés volt. Most igen, most azért az a 40-hez közeledik, én is kipróbáltam az órát. Ez nagyon jó kis cucc. Összebarátkoztunk, tudom kezelni, váltani tudom, mindent be tudtam már rajta állítani, úgyhogy tök jó. Meg ez, hogy már nem elemes, hát mik vannak már? Kocsiba lefele föltöltöttem, pont még leértem Velencére. Ez nagyon klassz kis dolog. Nagyon jó. Én is megcsináltam a kis Polar Flors fiókomat, úgyhogy ma majd még kimegyek vele futni, aztán lecsekolják ezt. Jó. Mit szóltok, hogy rövidebb lesz az iskolai szünet? Na. Nem olvastam. Pedig hajnali 1:30-3-ig neteztem. Fölkeltem 1:30-kor, és nem tudtam visszaaludni, és 1:30-ig neteztem. Hát a sportsikerek. Lehet, hogy egyébként dolgozott a cucc egyébként. Igen, nagyon fontos, beszélgetéseket folytattam edzővel, Balibával. Hanyadik kilométernél kellett volna még jobban belehúzni. Fölkeltem, és nem tudtam visszaaludni, megnéztem egy trónokharcát, de átnéztem a netet, és ezt nem olvastam. Most reggel jött ki egyébként a hír, hogy fölvetették, hogy az, hogy nagyon sok szülő nehezen oldja meg a nyári szünetet, és akkor, hogy egy picikét rövidebbre kéne faragni. A tanárok és a diákok már természetesen mondják, aha, hogy szerintük ez így nagyon jó. Igen. Tehát nem arról van szó, hogy nem tudják egy cipőkanállal sem beszuszakolni a tanéba a tananyagot, hanem azért, mert hogy nem tudják megoldani a szülők. Tehát igen, szülők de miatt, hogy lesz akkor? Mi a terv? Tehát kicsit augusztusban előbb kezdünk. Igen, meg valószínűleg tovább leszünk, meg akkor, aki Erzsébet táborba megy nyáron, annak még az bele fog tartozni a tanévbe. Igen, de kérdezem, mi van, aki nem megy ilyen táborba? Aki mondjuk Ferenc József táborba megy. Igen, vagy valamelyik másféle táborba, az nem fér bele. Hát szerintem ez akkor lenne kivitelezhető, nagyon egyszerű oka van ennek, ha lenne klíma. Tehát az van, hogy júniustól már nem tudsz koncentrálni, mert 38 fokon az osztályterembe el kell őket engedni. Tehát ahol azért ezt csinálják, nem egy rossz rendszer, lazább a tanév, kicsit rövidebb a szünet, tehát most nem arra kell gondolni, hogy július közepéig vagy és augusztus elején kezdesz. Németországban is így van például, hogy nem feszülsz bele annyira, és kicsit több időd van mindenre, elmélyülsz a tananyagban, mélyebb tudást kapsz, de egy picit előbb kezdenek, és kicsit később van vége. Aha. Viszont bemész egy osztályterembe, és 22 fokban ülsz, és nem 38 fokban. És nem 8-ra rángatnak. zárnak be, meg még korábbra, hanem 9-kor kezdődik az iskola, mert hát köztudomás, erről mi is beszéltünk, hogy az előtt egyszerűen képtelenek a gyerekek arra, hogy figyeljenek. Nem is tudsz, igen, tehát biológiailag az első órát elveszített. Tehát nem egy rossz rendszer, de ilyen lepukkant magyar általános iskolákban, ahol már májusban, mint 30 fok van, mert oda tűz a nap, hát ott július végéig nem tudsz tanulni. Hát mert augusztus vége is, még lehet, ugye most is lassan ott járunk, és azért még, ma is még ilyen 34-36. Tehát ennek ilyen nagyon praktikus okai vannak szerintem, hogy ha ez bevezetik, akkor egyszerűen az kell. Aha. Amiket semmi értelem lesz, hogy ott ül a gyerek július végén, és, vagy június végén mondjuk a 33 fokba, és matekozik, mert nem úgyse tud koncentrálni. De szerintem nem egy rossz ötlet, most persze én nem vagyok iskolás, most a diákok azt mondják, hogy anyád vagy. De nem hülyeség, mert közben nem feszülsz bele, meg nem hajtanak, meg kicsit több időd van mindenre. Több a szünet esetleg. Több a szünet, egy kicsit lazább az egész, belefér a tanter, tehát hogy a tanárok sem feszülnek meg, hogy mindenképpen leadják. Egy nagy rohanás az egész. Több a szünettel az jutott eszembe, hogy és azt hogy fogja megoldani a szülő. Tehát mert ugye most az van, hogy a nagyon hosszú a nyári szünet, nem tudja megoldani a szülő. A szülőnek nem lesz több szabadsága. Nem, hát. Érted? Mert mondjuk azt mondják, hogy azért rossz a nyári szünet, mert a szülő nem tud olyan sokat kivenni egyszerre. Tehát egy hétre engedik el a munkahelyétől. Azt értem, de a szabija maga nem lesz több. Tehát ugye van egy jogszabály, ami ezt meghatározza. Attól még ő nem fog kapni 5 napot, hogy az őszi szünetbe 2-t kivegyen, a téli szünetbe 2-t, meg a tavasziba. Akkor hát igen, szerintem igen. Igen, tehát akkor az őszi szünetre nem tudod megoldani. Az minden esetre azért nagyon jó lenne, meg kifizetődő lenne, hogyha nem kellene megint elővenni a szekrényből majd a kockás ingeket. Tehát gyakorlatilag megbeszélnék ezt a szülőkkel, a pedagógusokkal, tehát meg lennének kérdezve mindazok, akik valójában értenek ez a dologhoz, és nem pedig a esdoszos csipu van hozzáás érvényesülne megint. Tehát, hogy jó lenne, hogyha leülnének, és akkor erről egyeztetnének, és akkor egy olyan megoldás születne, ami mindenkinek ez jó. Elsősorban a gyerekeknek. Azt nem mindez át, hogy az évek szerintem, de hát ez, persze, gondolom, ez csak egy ilyen felvetés, de már ugye elég komolyan, hogy mindenki panaszkodott, vagy nem mindenki, de sokan panaszkodtak, hogy hosszú a nyári szünet nem tudja megoldani, és akkor erre most elkezdtek gondolkodni, hogy mi lenne a jó. Ne, működhet a rendszer, csak jól át kell gondolni. Na gyorsan egy-két SMS, hogy belendüljünk, azt mondja, hogy... Lendület. Most, igen. Nem szerdai, nem szerdai stílusba toljuk. Nem, ma keddiben vagyunk. Ez egy keddi lendület, igen. Igen, hétfő ez túl gyors, péntekhez még egy kicsit talán lassabb. Ez egy keddi, ez az. Azt mondja, hogy mit tudom, Jani, második világháborús mini sorozatot ajánlok, nem tudom, hogy. Parancsolj! Kötelező darab. Neked a címe Unser Müttler, Unser Vater, nézz utána, ha nem láttad, nagyon érdemes ezt napot. Hát most a németem nem olyan jó, de majd elolvasod. De majd fejjövök ebben is, igen. Én úgy szeretlek benneteket, hogy játékot is elbuktam a kedvetekért, no persze egy ajándékcsomagért cserébe ütsz, Tamás, a lányos apuka. Aztán törjön le a keze annak, aki ezt beszerkesztette, ez a Despacitóra jött egyébként. Mm-hmm. Ez a hírolvasó hang csak nekem hasonlít a régi Windows-os felolvasó hangok férfi változatára, még a hanglejtés is teljesen megegyezik. Balázs küldte nekünk Pécsről, Bányász Árpira, gondolom. Láttam Bali képét a cirkusz mellett biciklivel, gondoltam, ki ez a szőrös majom. Először azt hittem a Feri. Szőrös majom. Bali a Ferihez akar hasonlítani, egyébként ebben a fejfedőben, a szemekben, ezzel a szakállal. Később jöttem. Megborotválkozott. Meg kéne már egyébként, csak lusta vagyok. Csak az áramvonal miatt az újabb perceket jelent. Igen, picit úgy nézett már ki tényleg a képen, Balázs, mint Forrest, mielőtt elfáradt. Kicsit lehet, hogy le kéne vágnom már ilyen. Nem lehet, hogy ezt a Bud Spencer zenét levegyétek a beszédetek alól, borzalmas, sokkal jobb volt, anélkül írja Adri. Adrikám, szokd meg, ez lesz. Ez egy kicsit más, de mi szeretjük, azon Stayin' Alive jó volt, de ez modernebb. Kicsit lejjebb húztam, de valaminek muszáj cüncögni alattunk, mi is azt szeretjük egyébként. Meg nagy számok törő alapján mindig van valami, ami valakinek nem tetszik. Sodrodjunk együtt az árral, én azt mondom. Így van. Oké, na, mi a helyzet a játékunkkal? Hát nem túl jó a helyzet, mert hogy gyakorlatilag ezt a 3 napot, ami előttünk áll, ezt nyernünk kell ahhoz, hogy milyen legyen a hét. Tehát akkor jól számolok, hogy 1-1. Nem. 2-0. Mindig is jó volt a matekból. Úgyhogy hoznunk kell. Bárki is játszik. Jó, na, akkor jelentkezzetek játékra, mi átnézzük az újságot, megisszuk a kávét, aztán jövünk a játékkal. Pontosan 7:30 van. Hey! Rádió 1-en Balázsék! Balázsék! Balázsék! Itt vagyunk, 3-7 van, pontosan egy jó kis Rihanna után. Mikor van a Robi koncert? A 23-án jövő vagyis szerdán, pontosan egy hét múlva. Vagyis 23-án. Vagyis 23-án. Hát majd újra kinyomtatjuk. Hát csak az a baj, hogy az egyik az nem nyomtatós, az kiküldős volt. Azt egy borítékban én a Julinak odaadtam. Ha nem, akkor az el van zárva. Adták kettőt a kezembe. Igen, és kettő Julinál van. Akkor Juli még nem adta oda. Ja, az nagyon jó. Tette szerdán adja. De a másik kettő az újra kinyomtatható. Az ki, az megvan nálam. Illetve attól függ, kitalálta meg előbben. Ha való elhagytam, és ő megy be vele előbb, akkor én már nem tudok bemenni a sajátommal. De küldj már izét. Tudod mit? Izét küldök. Jó. Még egy 20-assal is jövök, akkor azt rátesszük. Igen. Jövök egy 20-szal. Megvan az a jegy. Megvan az a jegy akkor, hogyha nem tépted fel azt a szektélényt és kutattál benne. Nem. Mint Yoda Luke cucai között a Dagobán. Igen, nem kutattam. Tudod, hogy éhes vagy, akkor nem bírsz magaddal. Akkor hát akkor tudom, bármi. Akkor tudom, hogy bárhol benézek, csak nem akarok lemaradni a Robiról. Jó, jó bulit csinált. Amikor a Szigeten nem annyira kedveltem, szerintem ez egy hakni volt, de ez most hát nagy show lesz. De ott van szemben az Üllői 102, érted, a Metal Art, felkireckedszett tetőre szerintem, hogyha nincs egy... Tényleg pont belátni. Szerintem simán be is engedni. Megbeszélem Buciékkal, vagy Magyaróval, hogy engedje már be. Hát nézzük meg. Ott jöttek ti is, nem? Persze. Hát azt azért megnézzük. Állítok, van mi 30-valány kamionnal jön a csávó, úgyhogy biztos, hogy komoly lesz a buli. Biztos, hogy nagy buli lesz. Hát azt... ezzel múlnak, Robert Esznél lenne a legnagyobb buli. Mondjuk ez igaz. Mi vicces. Sötétek a jelzőlámpák, torlódik a forgalom a Budafok és a Hengermalom sarkán. Aztán azt nézem, jó reggelt srácok, nem raktátok be háttérzenének néha a kincs, ami nincs zené. Mi van? Van, akinek tetszik a zene, van, akinek nem tetszik. Igen, most értjük, hogy szerda van, ne legyetek, létsz ilyenek. Ja, lehet, hogy erre gondol, vagy az igazi kincs, ami nincs. Ez egyébként kincs, ami nincs, és anulú. Igen. Csak a pufi lekváradhat. Hogy volt? Mindent legyőző akaratot? Bátorságot és mindent legyőző akaratot. Valahogy így volt. Azt mondja, hogy egy nő mellettem reszeli a körmét a buszon. Szerintetek? Is. Hát szerintünk is reszeli, ha te megírtad. Necces? Hát szerinted... Hát ne léci. Tehát, hogy így... És főleg korán reggel. De kevésbé irítál, mint a körömvágás. Mert azt valahogy látom vizuálisan, hogy elpattan a köröm, és pont beleesik a téli szalámi zsemjénbe. A pattanó köröm. Bobiskosz is érzel valamit a szemhéjadon. Főleg, ha mondjuk igen, fölrakja a lábát, és levágja a nagylábújú körmét. A körömreszelés... Hát. Most én próbálom elképzelni, hogy ül mellettem, előveszi a körömreszelőt, én attól elmondtam, hogy ráz a hideg, mint a hungarocelnek a hangjától. Tehát én azt nem bírom. Meg a krétát, mikor a táblához. Tehát én a Ergercsök, de az nem annyira durva. Na, nem? Szelet hát... száll a por, és a légkondi meg így belefújja. Igen. Az arcodba. És beszívod a szarú port. Mondjuk hatmázik porszál, mikor reszeli a körmét, de miért rinocérosz talpak vagy? Azért annyira nem száll. Hát azért száll egy kicsit, hát most amit reszelsz, az lehullik. Igen, attól függ, hogy ilyen nagy ráspolyozáshez, vagy csak egy ilyen kicsi kis pici kijeltek, és csak egy pici igazítás. Jó, de akkor is, tehát, hogy így nem áll, nem? Hát, most mi a következő? Egy vattapamacsokat rak a lábujjai közé, és akkor kifesti. Hát, ugye, valahogy el kell ütni az időt a buszon. Tehát, hogy a kellemeset hasznossal. De ez valóban erős, igen. Azt nézem, hogy ennek a generációnak, ugye még a légkondiról beszéltünk, körmöst kellene adni a gyerekeknek. Nem légkondi, sokkal több eszköz eléjük van tolva, mint 10 év volt. Először a tiszteletet kellene megtanulni, tette helyre a komplet fiatalságot. Gábor, mi van gyerekek, ha mindenki rosszul ébred? Tehát, hogy mi van? Értjük ezt a szerdát, csak ne legyünk már nyersomanyúak. Beszéltünk arról, hogy ha lenne klíma az osztályban, akkor akár egy kicsit kezdődhetne elébb a tanév, és tovább is tarthatna. Ugye, mert ez a cél, hogy lerövidítsék a nyári szünetet. Na de először modorosság, vagy modort kell, vagy jó modort kell tanulni. Jó modort kell tanulni a fiataloknak. Előbb a körmös, aztán a légkondi. Feri, nagyon fosott a lecsó. Mit lehetne csinálni, hogy ne fossam össze magam, miután ettem, mert nagyon szeretem, és nem akarok lemondani róla. Fontos, Kazi. Több kenyér. Tényleg, fogd meg kenyérrel. Fogd meg kenyérrel, igen. Oké, na azt mondja, gyorsan egy közlekedés, nem jár a 3-as metró, nyugatinál leszállítottak mindenkit, mert valaki van az alagútban. Jézus már. Budafok és Hengermalom sarkán sötétek a jelző lámpák, torlódik a forgalom. Köszönjük szépen. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Ki és mit csinál az alagútban? Jogos. De hát, hogy már valaki szerel. Tehát, hogy nem civil van az alagútban, hanem már valaki lement szerelni, nem? Mire? Az a pont... új szerel? Valami szerel, mert hát, az lehet, hogy valaki nem. Nyugatinál leszállították őket. Igen, elkezdik a felújítást, azt olvastam, hogy végre valahogy összejött rá a lóvé, valaki vagy a kormány fővel, nem tudom, de hogy megindul a hármas metró felújítása. De jó buli lesz az. Lehet, hogy már meg is indult ez az első. Ő az első fecske. Már előre ment a szerszámos ládába. Ne, Józsi, csak déltől ind zárjuk a metrót. Már szétkapom azt az egészet, már úgy a bögyönbe van. Ez a kóceráj. Lehet egyébként. Ma reggel láttam a határútnál egy pandát, bent állt, ki volt ráírva, hogy próbajárat, és a másik oldal, nem az utas oldal, hanem a másik oldal, de ajtó volt kinyitva. A fakocka telt róla. Igen, már próbálták, hogy fog kinyílni majd a másik oldal, akkor, amikor utasok is lesznek. Azt mondtam, hogy a pandán utazol, óvakodj az ajtótól. Nem szabad neki támaszkodni. Nem szabad neki támaszkodni. Viszek magammal ilyen viaferátás biztosító eszközöket, és akkor rácsatolom maga, nehogy kiráncson az oldalszé. Igen, nekem kicsit fáj a torkom, már nem nekem, de jó kedvem van. Bali, mikor jössz legközelebb Nagykovácsiba, szívesen meghívlak egy kávéra, így a Tomi. Szoktál járni? Járok Nagykovácsiba, igen. Hát és van egy jó kávézó. Tessék? Életem jelentős részét éltem Nagykovácsiban. Tomi, megyek szeptembertől, újra oda járok heti kétszer, úgyhogy... Minden Nagykovácsi a barátom, így te is. Tomi, csak írd meg, hogy hol tudsz meghívni kávéra. Ott van egy nagyon jó pékség, ami egy ilyen kicsi pékség, kicsi kávézó, kicsi cukrászda, szembe a Hentessel. Nézd meg, hát hogy milyen otthonosan mozog. Mindjárt Tomi megírja, hogy tényleg van szembe egy Hentes. Ez ahogy beérsz Nagykovácsiba, mész, és akkor jobbra van ez a kis cukrászda kávézó, és balra van a Hentes. Nem, a Hentes írja meg, hogy van-e szembe velük cukrászda kávézó. Írja meg a Nagykovácsi Hentes, hogy van-e szembe velük, lesz. Egy nagyon jó Hentes, van házi sonkák, házi sajtok, kolbászok, és vele szembe ott van ez a kis kávézó. Édesanyád mindig ott vásárol, gyerekkorom. Hát oda érsz, hát vicces. Nagymamám, ős Nagykovácsi. Az ő turista szalámiukon nőtt fel ilyen szép Nagykovácsi. Megyek mindig, amit haza mennék. Ugyanilyen Buda és Dunavarsal is, igen. Aj, Tomi mindjárt megírja, hogy igazam van, tényleg van ott egy Hentes, és szembe vele egy kávézó. Na, oké, megnézzük akkor, hogy kivel játszunk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, elmaradt a szignál, hogy nehogy kicsúszunk az időből. Hogy hívnak? Tamásnak hívnak. Tamás, honnan hívtál minket? London. Hát, de ezzel már meg se lepődünk. London kint élsz akkor ezek szerintem, vagy ez csak egy kiutazás? Nem, 11 éve én már itt vagyok. 11 éve kint vagy. Hát akkor, akkor miért mentél ki? 11 évvel ezelőtt még jó volt minden. Igaz, hát azt gondoltuk. Így van. Mit csinálsz? Jó volt. Mit csinálsz kint? Árut terítek. 11 éve ezt, vagy ez lett a vége? Nem. Az álmaidnak. Itt igazából ez nem egy álom, de megfizetik. Oké, nem, csak kérdezem, hogy mérnöknek mentél és árut terítesz, vagy zöldségesnek mentél, vagy pincérnek mentél, vagy csak kimentél, hogy lesz valami, aztán ez lett, és már 11 év. Nem, én mindig ki akartam menni valahova, Írországba indultam el, aztán itt megragadtam Angliába. Aha, és Anglia melyik részén? Először Birminghamnél voltam 2 évig iradista, a DHL-nél, most meg Londonban. És milyen szépen beszélsz még magyarul? Igen, akcentus nélkül. Jaj, nem áll. Akcentus nélkül, ez egészen meggyőző. Én már magyarul nem, de angolul még nem. Még nem, 11 év után? Nem még ott. Nem. Persze. Hát azt mondják, azért nem, oda ez kell. Csak egy ilyen szójárás az itteni magyarok között, tudjátok, amíg ki hazamegy, és akkor well, otthon. Na, de megtanultál 11 év alatt, gondolom, tehát hogy jól beszélsz, hát 11 év azért a sok idő. Hát remélem, szerintem én elboldogulok vele. És gyerek is, család is, mindenki kint? Van egy fiam, egy 4 éves fiam, itt ismertem meg az édesanyját, de mi már szétmentünk. Tipikus multikulti sztori. Multikulti, és honnan, melyik országból jött az anyukája? Ő is magyar. Ja, ő is magyar. Oh. Ja, azt hittem, hogy nem tudom, beszéltem egy francia csajjal, és akkor egy olaszszal. Nem. Visszajöttek? Visszajöttek? Most egy spanyol barát nem van. Wow. Nem, ők is ikulatnak. Ja, hagyjuk. És mit kell tudni spanyolban? Hogy hívják a kis drágát? A mostanit? Nem, a spanyol. Francesca. És Francesca mit csinálod kint? Üzletvezető Francesca. Kávézóban. Wow, árut vesz át. És hogy összejött a kezetek. Jól van, és az klassz. És, de gyerekkel tartod a kapcsolatot, tehát jó apuka vagy, tarthatod, láthatod, azért az a része rendben van. Hát az a része pont nincs rendben, amúgy igen, tartom vele a kapcsolatot a bíróság miatt. Ó, te csúnya. Az itteni, mindegy, a lényeg, hogy az itteni rendszer kicsit jobb, mint az otthoni, és így, így láthatom meg. Na jó, tehát hogy akkor azért gondoskodsz róla. Jó, csak ezt akartam tudni, hogy igaz, hogy itt van már Francesca, de azért az ember nem felejt el. Nem felejt el szülőnek lenni, ez fontos. Oké, figyelj, kivel játszanám? Veled. Jó, induljunk akkor, Balázs. Jó? Okay. Nem tudom, oké. Azt mondja, hogy Feri, Jani? 3-2-1-5. Figyú, Kazi kérdezi, hogy tényleg szőrösek a spanyol csajok? Mielőtt vagy miután? Nem. Opacska! Nem tudtunk meg többet a spanyol csajokról, pedig még azért kérdeztem volna. Tovább mentem volna ezen a gondolat. Na, kérdezzetek, de most már ezt az felszívtam, ne ragadjatok. Nem baj, hát örülünk el, minden győzelem kell. Pedig lett volna egy jó tervem veled, Balázs, de hát ezek szerint nem jött be. Én csak megkérdeztem, amit a hallgató kérdez. Kazi kérdezte, én csak feltettem a kérdést. Én csak. Nem a Kazinak, köszönöm. Volt Kazi, szép. Volt Kazi. De akkor a válasz nem. Tehát, hogy tulajdonképpen nem. Ez teljesen rendben van itt. Jó van, oké. Te mit kérdeztél volna, hogy milyen témán indultál volna? Nem, egy bizonyos tervem lett volna, de ezt majd talán egyszer, hogyha jó. Még egyszer lesz a sírjában. Igen, előtt, akkor heteken, hónapokon belül össze szokott jönni egy-egy visszavágó. Nyugodtan jelentkezz be valamikor, és akkor visszahívunk. Belefér egy visszavágó valamikor, jó? Túl izgultam. Oké, de ezért köszönöm szépen nektek. Na mi köszönjük, kitartás odakint, aztán vigyázz magadra. Köszönöm szépen, én meghallgatlak titeket rendszeresen. Na. De egyébként kint hogy? Ilyen szabad a kártyád? Mert ugye de a kocsiban ugye nem tudsz, csak hát három... Lehet, hogy ott más az előfizetés, tehát hogy ott... Igen, tehát ott egy nem, van. Itt az előfizetések itt teljesen másak. Nekem van egy 20 gigás csomagom, és akkor abba bőven belefér egy hónap. Wow, ez jó, jó hallani. Tudom hallgatni a rádiótokat. Jól van. Jól van, hát akkor vagyunk online. Ez jó, ez menő, húzogás, az király. Oké, figyelj, vigyázz magadra, köszi, hogy játszottunk, aztán tényleg vigyázz oda künt magadra. Hát most levertél, de majd egyszer talán. Nem, ebben a tudatban válunk el. Pedig pécsiek vagyunk mi. Mit csinálsz? Ja, hát fiatalságom nagy részét Pécsen értem. A Páfrány utcában, Uránvárosban, gyerekek, Uránvárosban. Még nagy Kertvárosi voltunk. Akkor te szerencsésebb voltál. Tamás, köszi a játékod. Én köszönöm, ez ciao. Hello. Szia. Jó arc volt. Na, te ugye? Is rendben volt. Szimpi volt. Egy kis laza jó arc. Gyerekek, hát azért ünnepeljünk. Így van. Kazit, köszönjük Kazit. Fel vagy véve. Abszolút jó kérdés volt. És ezzel akkor viszont még játékban maradunk. Partiban vagyunk, meg 2-1. 2-1. Tökéletes. Hármas metró nem jár az Árpád híd és a Deák között, állítólag pótló busz jár, Pityu küldte nekünk, úgyhogy kitartás azoknak, akik metróval közlekednek. 2 perc, 7 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni, a Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora, hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt mindenkinek! Szerda van, jó idő egyelőre, és jó idő is lesz, úgyhogy mindenki élvezze ki még a napsütést, aki szabin van, az örüljön, és tessék betárazni esernyővel, esőkabáttal, és bulcsival a tűzijátékra. De csak vasárnapra, úgyhogy hát senkinek nem akarjuk kedvét szegni. Szombaton még szenzációs idő lesz, és lehet menni a szabadba. Sportolni, fürdeni, minden lesz még. Igazi augusztusi időjárás. Hát aztán, ahogy ezen a nyáron megszokhattuk, elromlik az idő. De mondom, csak vasárnapra. Tehát már szombat estére. Kimentek? Nézi valaki a tűzijátékot? Én szerintem szombaton még kinézek a szigetre. Én bemegyek a nagy szobába, és bekapcsolom a tévét. Kimegyek még szombaton, meghallgatom egy koncertet, és jó, akkor... Jó, pöröksz egyet, iszol valamit. Iszom valamit, én is csak egyszer voltam. Úgyhogy szerintem még kinézek. A csónakház még nyitva lesz, azt hiszem. A csónakház? A Ferro csónakház? A Papa Piema? Most már romkocsma. Az már romkocsma. Nem kapott új jó kritikát. Nem. Az a jó, mert akkor a közönség szeretni fogja. Így van. A kritikusok mindig rosszul lennek. Mert ez egy közönségfilm azért. Így nem a kritikusnak kell egy tetszeni, hanem az embereknek. Igen, nem, olvastam, hogy nem szerették a kritikusok. Zsül anyukája megnézte, és neki tetszett. Komolyan? Igen. Tényleg? És ő a közönség, ez ennyi. Neki készült. Fanyagú kritikusok, hát fuj! Hát ez komoly, mondom. Mikor nézte meg a Mutert? Tegnap. Betoltuk a Rádió 1-es vetítésre. De tényleg? Megvan a célközönség. Protkova? Nem úgy, nem, hogy protekcióval, úgy értem. Hogy tudok ebből kijönni? De okos vagy, Bali, hogy kijöttél ebből egy pillanat alatt. Hát arra gondolok, hogy protekció, tehát hogy kis mamát betoltuk jegyel. Nem, csípőprotekció. Nem, kivetjük a protokollját a mozifilm, mert hogy a kukorica ne akadjon mert bele, meg a nachos. Ha nagyon nevet, mindig elharapja a nyelvét. Nem, arra gondolok, hogy protekcióval. Tehát egy kis Rádió 1-es jegye, helyes. Hát az jó, volt, hát nekünk nagy bemutatónk volt. Rádió 1-es vetítés. Így van. A fater még így se akart. Gyerekek, jó, örülünk, hogy tetszett. Hát figyelj, én azt gondolom, minek elmegy megnézni, aztán majd mond róla valamit. Hát aki látta, írja meg, őszintén kíváncsiak vagyunk a véleményekre. Erre a darra keltem, imádom titeket is, de az más tiszta, Beatrix küldte nekünk. Gyerekek, nem mondtátok, hogy a híreket Antal Imre tűnyögi a neten, édesem szegénykém. El lehet rá aludni, ugye hát Bányász Árpi van nálunk, nem mindenhol. Anita most nincs két hétig. Budai rakpart véget torlódik, ürül ki a sziget, és velem szemben ül egy nő a buszon, akkor átásított, hogy meggyőződhetem róla, egy foga sincs. Szilvi küldte nekünk. Na jó, most már jönnek az ilyen SMS-ek, akkor a témánk mellé mindenki írja meg, hogy mit csinál a partnere. Jó? Uh-huh. Csak egy ilyen röpke helyzetjelentés. Vonaton, mávon, buszon, trolin. Mit csinál az utastársad? Felkiáltással írd meg nekünk. Lábúj körmöt reszel, fülzsírt ellenőriz, orrszőrt vág, körömpörköltes szendvicset eszik, ahogy írta valaki. Ludas matyit olvas, keresztrejtvényt fejtett. Mit csinál? Nézeket. A Széchenyiből egy példány. Van még Ludas matyi egyetlen? Ludas matyi? Hát ezt annak kell, Anna tudja. Nincsen már. Ez egy kultikus. Ludas Matyi van már, nincs. Ez egy kultikus lap volt. Aztán volt Ludas, meg gondolom ilyen izék, ilyen szerzői. Aztán Matyi. Aztán Matyi. Mutyi. Aztán Ludas Mutyi lett a Saskabaréban. Ludas Mutyi. Persze. Nagyon nagy klasszikus. Sas azért is. Én annak idén nagyon szerettem a Ludas Matyi. Sas, Alkos, Gyere, Pics, tudok egy csomó ilyen. Műsorújság. Fűrelépni ihos, hát nekem mondod. Ezeket egy csomószor elmondtam már. Szilveszterkor a legnagyobb nézőjük vagyok. A legnagyobb vagyok. Na, küldjétek el, jó, hogy mit csinál az utastárs. Ha normálisan ül és kultúráltan utazik, az is jó, de extrémül viselkedő utastársakat keresünk. Az is jó, hogy vezeti a trollit, ez megnyugtató. Tehát ez mindenképpen jó. Igen. És mit csinál a sofőr? Ha hátraültette a sofőrt, akkor nagyon menő. Ha ez egy utastárs valójában, akkor azért a gond lehet még. Az menő egyébként, ez menő, igen. Bármerre nézek, mindenki telefon nyomogat. De hát ezt tudom. Pont tegnap állapítottuk meg mi is, gyerekek. Emlékeztek? Ültünk az egy kis irodánkban. 6 ember ült az irodájában. Laci, Viki, Anna, Mihárban, nem tudom, talán Zsülci. És szó nélkül 5 percen keresztül mindenki a telefonját nyomkodt. És ezt is így fölnéztem, és azt mondom, Atya Isten, de borzasztó. Aztán visszamérültem. Ezt miért nem egyedül csinálom, és miért vagytok meg itt? És aztán visszamerültem a telefonot, hogy egy ilyen nagyon szép fotót lehetett volna erről készíteni, hogy ez a jelenkor. Ijesztő egyébként. Borzasztóan ijesztő. Ijesztő. De figyelj, most önmagában, tehát mondjuk ne feltételezzük valakiről azt, hogy éppen valami komoly dolgot olvas. Nem. Jó. Mi voltunk, mert mondom, mi voltunk a szobában járunk. Ja, mondjuk ez is igaz. De hogyha elvonatkoztatunk tőlünk, akkor ez nem lehet, hogy itt reggel, amikor a metron ülnek, akkor fontos dolgokat olvasni, hogy nem könyv van a kezükben, de igazából ugyanazt a funkciót tölti be akkor náluk a telefon. Az a baj, nem szerintem, de ez egy másik téma lenne egy másik napon. Igen? Ez egy komolyabb nap. Előjük el minden puskaport, még két lapon hát. Erre a történetre, ennek a történetnek az elbeszélésére más alkalomkor kerül sor. Igen. A történet elbeszélésére más alkalommal kerül sor. Milyen az álmokfutás, őrült álmokfutás Budapesten? Valaki felvette, hogy... Igen, valaki meg azt gondolt, hogy... Egy okos. Végtelen menő dolog végig hasítani a motorjával a városon. Ez most autó. Ez autó. Ez az nem az volt szerintem. Autó volt. Az autó volt. Így ritkán van kormány a motoron. Megrázkodok. Én is láttam a kormányt. Igen, autó. Autó volt, és megint azt is megmondom neked, hogy ez a külső Soroksári út volt. Az volt, a Soroksári menzáróvonalat átlépve, busz Igen, hát Soroksár kockáját ismered. Hát azt jel tudom, így Gubacsi híd előtti rész, Soroksár jobbra hív. Hát ismerem azt a részt is. És ami igazán szép benne, hogy... Aki nálad svábabb, az hazudik. Saját kezűleg vette föl. Tudod? Tehát, hogy pont abból a szögből látszik, ahol te ülsz a vezetőülésbe. Hát csak ott valaki lelép érted 170-nél, nem tudsz mit csinálni. Meg ebben egyébként mi a menő? Meg vagy, mert eljön az a korszak, amikor... De erre a történetre? Egy később elbeszélésre, egy később időpontban kerül se. Csinálj már meg témánk, Laci, írt föl, két jó téma. Mobiltelefon függőség, és amikor a gyereket vezetni kezdett. Ez érdekes téma. Jó. Még már úgy jönnek a témák. Fél 11-kor még kérdezzél nála rá majd, hogy még mindig jó témának tart. Nem, tényleg, amikor a gyerekedet először beleültetted a kocsiba, hogy ugye hogy készített fel erre, én rettegek ettől az időszaktól. De nem azért, mert hogy kap egy hátsó kerekes 3-as BMW-t, mert nyilván M5-öst kap majd. Mert igen, ezt tuningoltak. Beültetni már a gyereket M3-osra. Ha beültetheti M5-ösbe is. Érted, mindenki égesd ezt a szerencsére. Nem erre gondolok, hanem hogy egyszerűen kiengeded majd a forgalomba, hogy azért az egy milyen kemény része szintén a tínédzser kornak. A 17 éves jogsi összegyűjt, megteheted, veszel neki, nyilván kap, az apja dolgozik. Példaképe. Ahogy ő vezet. Tehát, hogy az borzasztó stressz. Arról beszéltünk, hogy valószínűleg akkor már önvezető autók lesznek, tehát mire mi gyerekeink oda kerülnek egy 10 év múlva, akkor megúsztuk. Vicces, ha ez a BKK múlik, itt még 100 év múlva se lesz semmi. A BKK elé fekszik majd a Teslának is, ha kell. Elon Musknak egyetlen ellenfele van, a BKK. Ne, hát és meg tudják fogni. Két ellenfele a BKK és a MÁV. Elon Musk ettől fél igazából. A Tesla vezére. Csábítják, hogy jöjjön ide. Igen. Igen. Most olvastam, hogy még komoly pénzeket fordít arra a magyar kormány, hogy a Tesla gyárát ugye idehozza. A Tesla elnökével találkozik majd a Szijjártó nem sokára. Mondjuk egyelőre veszteséges a Tesla, csak mondom. Hát majd. Maga, igen. Tehát igen, most volt kötvénykibocsátásuk. Na de ezek már egy olyan dolgok, aminek Laci, elbeszélésére majd ma. Ha még egy ír Tesla közt egy kibocsátás. Bitcoin, írd fel a Bitcoin. Persze, így van. Kriptonit. Kriptovaluta, Bitcoin. Bitcoin. Na azt írd fel, mert az érdekes. Körbejárhatjuk négy ezt is. Négy témát dobtam be, és még csak fél 80. Na, átadtam a helyem a buszon egy idős nénének. Bakker, ez nem is tud buszt vezetni. Micsoda? Ezt nem értem. Aha. Mert ő valószínűleg a GPS. Bogos már kezd haladjunk. Igen, kösz. Dávid írta nekünk, hogy mit csinál az utastárs felkiáltójára, van egy ilyen altémánk, beleolvas a telefonomba, és marha idegesítő írta nekünk valaki. Jó, visszatérünk erre, jó? Hogy ki mit csinál. Viszont van egy érdekes témánk, amivel készültünk, egy ilyen kis helyes limonádé téma, de jó. Többeket kiakasztott Cserépfalun a helyi református templom tervezett felújítása. Látogassunk el egy kicsit Cserépfalura. Jó. Így kellett volna kezdeni. Igen, picit dunatéves volt. Igen, a helyi református templom tervezett felújítása, ugyanis teakonyhát és vécit építenének a lépcsőforduló alá. A plébános szerint így többen járnának az inkontinenciával küzdő idősek köréből templomba, ha tudnák, hogy van hol könnyíteniük magukon mise alatt. Teakonyha és budi? Igen. És a te a konyha, az mi, hogy főző, mert hogy hideg van, persze. Tehát spórolunk a fűtésen, télen viszont meleg teánk van. Egy jó holland lájtojás, aztán meg fosol egy. Idős nénik petíciót nyújtottak be a felújítás ellen, mert a petíció egyik aláírója például azt mondja, hogy megszentségtelenítik a templomot. Minek te a konyha a templomat? Tám majd rántott hús sütnek, amíg mellettünk a lelkész prédikál? És miért nem az udvaron építenek budit, ha már minden áron akarnak? Méltatlankodott az idős néni. Terike néni, zárójelben 82, aki egyébként 300-at magával petíciót adott be, és 300 aláírás gyűjtöttek a terv ellen, amit a lelkipásztor nem akart átvenni, mondván nem akarja tudni, kik ellenzik az átalakítást. Szakadás van, érted? Itt nem juttok át ezzel a tojtojjal, mondta a Cserépfalui 300. A WC nem a templom nagy belső termében lenne, azért ez milyen szerencse, nem? Majd mindjárt eljátszunk a gondolatot, hogy nézzek ki. A karzat feljáró alatt, ahol most is egy sufninak használt, leválasztott helység. Szinte néhány helyi épp azért nem jár templomba, mármint szerinte, ugye a polgármester szerint is, mert idős kora miatt vizelet visszatartási problémái vannak. A tiltakozó asszony pedig azt mondja, hogy ha valakinek 100 évig nem volt ilyen gondja, akkor épp miért most lenne? Tehát az játszunk el tényleg a gondolata, hogy a templomon belül van egy budi. Egy tojtoj. Na hát ott kezdett, hogy mi a felirat, ugye? Te férfi vagy női, vagy egy vegyes. Így van. Aztán van-e vécés pénzszedő néni, aki egy százast azért... Vagy csak egy plusz pénzsej. Pont ide illik a vécé, a pénznek nincsen szaga. Vespázián mondta, ugye? Hát ez, amikor megadóztatta a nyilvános budikat, tehát 100. 100 forintot beraksz. 100 forint, és hogy a WC papír az tekerős, tehát ő adja, a néni adja, nem ő adja. Várj, ott megy az Isten tisztelet, és közben te elmész budira, hát én ott nem tudnék azért egy jó ízit üríteni, nem? Hát elkezdesz hátrálni, de úgy, hogy szembe vagy az oltárral természetesen is. És oda súgod a pattásodnak, hogy kicsit énekeljetek hangosan. Igen, mindjárt jövök. Mindjárt jövök. Egyébként a 13 tagú presbiterisi testület tagjai közösen döntöttek a felújításról, és újra csempézik majd a parókiát, leköveztették az udvart, és hát szeretnék, ha lenne egy budi a templomban. Ha mindenki ellene megy, akkor miért? Hát és a 300-ak mennek ellene, tehát hogy azért ezt ne felejtsük el. Szerintem az bántja őket. Leonidas nénivel. Leonidas néni, igen. Nem az bántja őket. Aki azt mondja, inkább itt halunk meg. De akkor sem pisili. Legyőzzük a halhatatlanokat, igen. Igen, és Szerxészt. Valószínűleg nem tudnék elmenni jó hangulatúan a budiba. Egy budiba a templomban. De arról is van szó, hogy mire odaérsz, akkor már lehet, hogy kényelmetlen. Azt megértem, hogy az időseknek ez lehet, hogy kényelmetlen. Idősek kiabálnak ellene, szerintem a megfogalmazással van baj, mert hogy a presbiter testület az kicsit úgy fogalmazott, hogy minden 80 éves már maga alá pisil, hát ezt lehetett belőle kialatt. Tehát ezt nem így kellett volna megfogalmazni. Vizelettartási problémái vannak a híveknek, ezért WC-t építünk. De igen, miért nem, hogy kedves húgyosok. Tehát, hogy miért, kedves hogy miért, pisilők. Tehát, nem, olyan fura az egész. Azt hiszem, hogy Eger és Miskolc között van, tehát ott szólunk elvileg. Ha van budi ellenes hallgató, az jelentkezzen. Igen. Tehát aki a cserépfalvai budit fúrja. A 300-ak közül valaki. Cserépfalvi 300, élükön Leonidas nénivel. Hát szóljatok nekik, hogy ez a téma nálunk, hívjanak föl bennünket, vagy csörögjenek, hogy miért nem akarják. A budit egyébként megértem életidegen. Meg, hát azért ott vannak lehetnek kellemetlen helyzetek, tudod. Tehát, hogy így hogy valaki tényleg iszkol hátra, miközben a többiek énekelnek, és még nem végzett. Jó, hogy 224-es az egy rövid zsoltár. nem kell. De benne az a durva, ha Marika már nem tudja, hogy Erika benn van. Igen. És fel rárántja az ajtót, ugye őrült csikolgatás, vagy nagyon dühösen elkezdi verni az ajtót, hogy Jocó, gyere már ki. Szűz Mária, Szent József, Terik, magam nem tudom. Nem érek vissza az osztályosztásra. Gyere már ki, menj. Az úr felmutatás. Szegények, hát most... Igen, de közben egyébként megértem. Szóval, hogy lehet valaki azért nem megy, mert fél, hogy egyszerűen nem tudja visszatartani. Nem, nem rossz ötlet ez. Csak a templomon... Kompromisszumos megoldás, hogy mondjuk a templomon kívül esetleg belépíteni azt a vécét. A harangláb mellett. Hogy a parókia ott van valahol. Na például. Hát azért... Tök egyébként a lelkipásztor elmondta, hogy a beruházás hamarosan indul, ember azt már nem állíthatja meg. Egy kis keménykedés azért van. Ezt mondta a lelkipásztor Szilágyi Zoltán, 13 tagú presbiteri testület tagjai közösen döntöttek, említette Zoltán a lelkipásztor, és azt mondta, hogy ember azt már nem állíthatja. Azt a minden. Tehát üzent Leonidas néninek. Hát, hogy érted, amit a... Hogy hiába jönnek ők 300-an, a jó emberek azt már nem állíthatják. Ez nem az ő döntése volt, hanem a főnöki. És hogyha valaki Isten akarata ellen szegül, azt kiátkozom. Igen. Az megvan írja egy hallgató, hogy this is WC, hogy oda megy Leonidas néni, és fölrúgja a tojtojt. This is WC, és belerúg a tojtojba. Igen, most az érdekes egyébként, hogy ott zajlik nagyban az ének, baromira énekelsz a templomban, és hallod, hogy lehúzzák a budit. Tehát tényleg életidegen, nem? Ugye, tehát imádkozol, ott énekeltek együtt, és egyszer csak azt mondta, hogy menj már, mert én nem megyek. Valaki adjon be, papi! Igen, tehát valaki pedig rettetesen küzd a kihelyezett mobil WC-vel, csafáját, menj már. A templomon kívül én ennek azért érzem létjogosultságát. Ott igen, nincs ott az igen. De lehet, hogy utána kellene ez az egyéb okonak, mert lehet, hogy maga a templom azok, hogy állandóan mindenki vécére járna. Lehet, hogy hideg van, mindenki felfázik. Vagy Murcia bor. Murcia bor, igen. Írják, hogy a gyontatószék helyére kellene egy pottyantós. Egyébként az jó. Tehát kellemes a tasznossal. Nem? Nem. Mit kezdtem a gyerek? Biztosan tettem, hogy mi a hatalat van. Mi a baj, szóval... gyermekel? Cselekedettel, és... Bocsánat. Egyébként az nem rossz. Te tényleg kellemes a tasznossal. Egy ilyen retesz van, amit eltolsz, alattad ott van az űr, ugye? Ha akarod, akkor kihasználod, ha nem, akkor visszatolod a reteszt, és csak simán gyónsz egyet. Mondjuk... Én vétkem. Igen, nagy védkem! Ha minden ide, nagy védkem! Úristen. Miért van az, hogy az ilyen témákban lubickodunk? Tehát miért érzem azt, hogy ti lassan 50 évesen, én bár elmúlva 40, mindig az ilyen témákban teljesedünk igazán. Tehát, hogy nem kell más, csak egy kis cserépfalvi városka, vagy falucska, Leonidas néni, egy budi a templomba, és igazából megvagyunk. És megvagyunk. Na, ha valaki lakik cserépfalván, írja meg nekünk, hogy mi a helyzet, jelentkezzen, meséljen, mi imádunk kisebb falvak, városok, községek életébe egy kicsit így kitekinteni, belenézni, hogy mi zajlik Cserépfalván Leonidas nénivel, és az egyházzal. Ajrá, Cserépfalvi szakadárom, igen, gyerünk! Igen. És hát már jönnek a szellemesebb esemesek, ó, atyám, teli aggatyám! Jaj! Édes atya úristen! Na, menjünk el hírezni, mielőtt baj lesz, jó? Jó! Nem lenne baj, ha itt is állna bent egy buti. Miért? Ennyire kell? Nekem nem. Ez itt akkor kinek? Én ismerem már a felnőtt pelenkákat. Jó, használod is. Fényolcan pontosan, jövünk mindjárt, ha van friss közlekedés, küldjétek, mi pedig itt vagyunk, nem sokára. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:48 lesz pontosan egy perc. Oh, hello mindenkinek, rádió, csak latinos láger megy. Egyébként tényleg tele vagyunk latin zenéken, de szerintem ez most egy ilyen Despacito utáni lecsengés, hogy mindenki a latin zenében látja a megváltást és a sikert. A vonatra. Fölültünk a Louis Fonsi, Daddy Yankee, Louis Fonsi vonatra, és hát robogunk, úgyhogy ez ennek köszönhető szerintem. És még a Ricky Martintól kezdve mindenki latinban utazik. Most ebben látjuk a megoldást. Eddig is abban utazott azért a Ricky Martin. Most... Az is igaz, hogy nem hiszik sem. Eddig nem Beethoven feldolgozásokat. Ez sok olyat nem mondtam, de pont tegnap láttam, hogy van a rádió egy zenei paletán Ricky Martindal. Összeállt is valakivel, és egy ilyen nagyon, még a latinosnál is latinosabbat alkottak. Túl akarja szárnyalni Fonsiékat. Hát az most nehéz lesz szerintem. Tehát erre az évre ez olyan, mint 92 a Lambada. Tehát ez most akkorát durant, nem? Vagy a Psy-nak a Gangnam Style-ra. Tehát ez most mindenki despacitózik. Őrült pénzek jönnek be a YouTube megtekintésből. Iszonyat lóvék, persze. Iszonyat lóvék. Nem lesz ez sok, János? Mit csinálsz? Megint iszol egy kávét? Viszont még egyet. Valahogy megkívántam, megláttam Annát, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, hogy is mondjam, csak elégedett arccal fogyaszt el egy kis presszokát, és azt gondoltam, hogy én is csinálok még egyet. Csak előtt el kellett mostanom Feri Waldorf salátás műanyag táját, mert van szelektív hulladékgyűjtés. Waldorf salátát egy reggel? Ki vetted és elmostad? Ki. Mit csináltál? Tehát a műanyag volt, amit kidobtál, amiben maximum majonéz darabok voltak. Hát ez körülbelül ennyi. Kivetted a szemetesből a műanyag tálkát, elmostad. Két szemetesünk van, az egyikben műanyagot gyűjtjük, a másikban megy a többi. De magával a mosással ugyanannyi vizet használsz el. Igen, de sokkal több mosás kellene az újrafeldolgozó üzembe. Ugyanannyit fogják kimosni. Elárulom neked, hogy ugyanannyira mossák el, azt nem tudja szabályozni, hogy azt kiveszi. Ez a Ferinek a salátás tája, ezt jobban elmossuk. Ez a Janinak a izéje, ez ki van mosva, ezt nem mossuk el. Mondjuk a tényen ez nem változhat semmit, hogy nem a szelektívbe dobtad, hanem a sima közé. Na, de a szelektívbe akarta. A többit a szelektívbe dobtad. De mi az Istennek mosod el? Várjál, mert el kell öblíteni, mert hogy az ugye az egy lebomló szerves hulladék, ami benne van. Igen, és? Hát és biztos nem örülnek neki, hogyha több száz tonnányi műanyagot rohad. Hát ez egy automata leválogatja, és ezt ugyanúgy kimossák. Nem feltétlenül. Várjál, mert a tetejét viszont úgy dobtam ki, hogy rajta van a papír, ilyen cetlesz. Az belefér, az a picit belefér. De az a két cseppnyi majonéz, az nem fér. Nem, megint leszek a hülye, hogy szeretném a hulladékot. Nem vagy hülye. Nem, az, hogy turkálsz a szemetesbe, az kicsit erős. Hát, azért, mert egyébként egy jó helyre dobott dolgot, te még kimosol, az szerintem picit erős. Kinyitottam a szemetest, hogy kidobjam a magam pici kis szemetét, mert ugye a papírt nem gyűjtjük külön, és volt egy ilyen kis édesítős kis zacskóskám, kinyitottam, és megláttam benne a műanyag dobozt. Aztán kivettem, azt sem tudtam, hogy ki egyébként, csak ránéztem, és láttam, hogy Waldorf saláta. És akkor onnantól kezdve tudtam, hogy a Feri. És ezen egy picit meg is lepődtem. Szerdán mindig Waldorf salátát eszik, hát mindre, persze, hogy hát a Feri. Szerda, akkor Waldorf. Így van. Csütörtök, akkor Montessori, péntek, akkor Roger. Iszik különböző csak iskolák menüt észre, szerda Waldorf. Tehát ez teljesen egy hagyományos. Hagyományos, igen. Szerda Waldorf. Jó, mit csináljak, hogy holnap ne legyen ez a törés az életünkben? Hogy csinálja? Tehát öblítsem el. Nyalt tisztára, vagy most ki, és úgy dobd ki. És aha. Meg van hozzá egy kis szalvéta, és amit adnak hozzá, az a csécét körbetörlöd, aztán kész. Tehát akkor picit bejebb. Figyelj, ha előírás, akkor előírás. Ha azt mondják, hogy így kell, akkor így kell. De ha szalvétával törlöm ki a salátástárat, akkor az megint szemét. Aha, jó, hát figyelj, kapaszkodhatsz ilyen gyerekek, dolgokban. Elmondom de... nektek, hogy senki nem egészséges azért. Tehát persze rossz helyre dobni hülyeség, de azért kivenni, elmosni, visszatenni, na. Érezzük, hogy tehát mindenki kicsit billeg. Tehát nem teljesen egészséges, ez se, hogy átnézed a szemetet, kicsit ott belekotorsz, megnézed, hogy mennyire kívül, elveszed, visszabud. Tehát ott már nem kell, ha már benn van. Én is el tudom engedni, ha már benn van. Nem kell kiverni és kimosni. Te meg dobd rendes helyre. Igen, főnök, értettem. De normális helyre dobd, te nem mosogass. Jó. Figyelj, gyűjtsétek szeretően a hulladékot, és akkor nem kell a kukában turkálnom, ergo nem leszek billegű. Most hogy jöri ide a szikora? Na például Na ha már kaja. Mi történik Németországban? Furcsa lopások voltak hétvégén, olvastátok? 20 tonna nutellát és kinder tojást loptak el pótkocsistul. További gyanús kamionlopások is történtek egyébként, mert egy másik kamionon pedig gyümölcslevet szállítottak, és ez is a tolvajok áldozatául esett a németországi Wittenburgban. 50 ezer eurót ér egyébként a szállítmány a becslések szerint, ami ahogy mondtam 20 tonna nutella és kinder tojás. Mert hogy ennek kelt lába. Egyelőre nem találják egyébként, és úgy néz ki, hogy Németországban azon a környéken legalábbis édességlopásokra specializálódtak. Jó, jelezzétek nekünk, hogyha nagyon olcsón tudtok német nutellát. Kezelbe, bár egyébként már tegnap, amikor megjelent ez a hír, már megkaptam. Móni már küldte, és nekem apácska. Benne van a kezed? A apácska, te voltál? Igen, akarom mondani, van az üzenet, meg tudom mutatni. Akarom mondani, hogy benne van a kezed. De várjál, tehát ez nutella lopásnak indul eleve. Vagy egyébként plazma tévének, és amikor kibontották, akkor jöttek rá a gyerekek, óriási baj van. Hát tévénk az nincs, de van 30 ezer tonna nutellánk. Szeretünk. Szereti a gyerek a kindercsoki. Vigyi az ágya, adjál neki, mert van három kamion. Kenyére is nagy macskó. Tehát valószínűleg édesszájú rablók direkt vitték el, vagy balek rablók, akik egyébként nem tudták, hogy nutellát lopnak. Jó eladható termék. Van piaca. Biztos, hogy van piaca. És ugye nem kenyeret lopsz, ami így viszonylag olcsó. De mi leteríted vele a fekete piacot? A nutella fekete piacot? Kérdezd már meg a balatoni büféseket, mennyit vennének át ebből a 30 ezer tonnából. Ja, hogy ezt utána szépen apránként eladod. Nem, mondjuk inkább a gardatóiakat. Igen, mert a balatoniak azok rendes helyről veszik. A gardatói büfés. A nutellás palacsinta, itt a finom nuti. De hogy is akkor? Tehát van a rabló vezér, a banda vezér, aki felveszi a símaszkot, és jönnek ennek a többiek, mókus. Gyűlnek, és azt mondja, igen, egy óriási búzs, mit csinálom a főnök, mire megyünk? Ma mi lesz? Nutella. Plazma TV. Aranyra, plazma TV, arany. Embert rablunk. Kirabolunk egy szépet, embert rablunk. Nem, gyerekek. Mondom a tutit. Megvan a piac. Nutella. Mondták, a rablók maszkot húztak, és elmentek nutellát rabolni, nem már. Raffaello, semmi festmény. Nutella. Nutella és egy kis kinder. És hát megy a felderítés, hogy merre jár a nutellás kamion. Útvonalterv. Látjuk, főnök. Közeledik a nutellás kamion. Már nagyon-nagyon flamos vagyok. Mertünk, főnök. Várjál még. Még megvárjuk a kinder csokit. Majd rámentek egy gyümölcsleveket szállító kamionra is. Igen. Hát kézről. Mi történik a német rablókkal? Sehol egy normális ember rablás. Arra sok nutellára kell valamit inni. Érted, hogy jobban csúszson. Igen, főnök, nagyon-nagyon szomjas vagyok. Láttam itt egy nem tudom milyen kamiont, raboljuk el azt, és azért ez nagyon beteg. Nutella, gyümölcslem, lehet, hogy egy jó voda áll a hátam. Nem. Itt a szeptember készülnek a gyerekekre. Egy német tartományban édesszájú bűnözők garázdálkodnak. Nutella és kinder csak itt raboltak el nagy mennyiség. De a következő mi lesz? Kirabolják a német zizi szállítmányt? Érted? Mit fog puffasztott rizst rabolnak a német bűnözők? Hát mi történik? Mi történik arrafelé? Egyébként jó ára van, hát nyilván, ha piacon adod el, vagy fekete piacon, biztos leteríted vele, akkor azért azt jól tudod értékesíteni. Kíváncsi vagyok, hogy mikor csapnak le majd rájuk is, hogy lesz-e majd fent. a Volkspolizeinek az oldalán. A Nutella kommandó. Egy videó, ahogy hátratekert kézzel fekszenek a földön hason, és a hátukon térdelnek a GSG 9-es kommandósok. Tudja, hogy félreinformálták őket. Tehát az volt, hogy gyerekek, azt a bótost kell leakasztani, rákötöd a sajátodra, az Mész Józsikám, mit tudom én, 600 darab, nem tudom, 4K-s plazma, nem tudom milyen tévével. És mentek iszonyatosan, nyomta neki, azt hitte megvan, nagyszerűen föltépték a ponyvát, bementek, és 30 ezer tonna Nutella között ott áldogált. Igen. És nagyon vakarták a fejüket, nem hiszem, hogy valaki erre megy. Feltolták a redőnyt, benéztek, lehúzták a redőnyt. Megint feltolták. Megvan a szajré, megvan a szajré. Még mindig Nutella. Igen. De egyébként... Pontjuk ki a kartonpapírt, hát az... ez csak átszázás. Igen. Kibontod, csak Nutella. Igen. Vissza, megint. Jó. Egyébként profin csinálták, mert hogy leakasztották az utánfutót, tehát tudták, hogy melyik kamionnak kell leakasztani az utánfutóján. Tehát ezt egyébként jól nyomták, jól csinálták, ügyesen csinálták. Nem is tűnt föl senki, nem is kapták el őket, tehát nincsenek meg. Uh-huh. Tehát profik voltak, csak a szajré nem ugyanaz. És a sofőrnek mondták, hogy Nutellát vagy életet. De ha lengyel, hagyd ott. Csak német kell. Vagy olasz, vagy mennyi francia. Most egy ilyen üveg? Hú, hát ezen... az egy 3-400 forint van egyébként. Mi? Egy üveg. Egy doboz. Hogy is, egy ezeres. Hát komolyan? Egy ezeres. 10 év vettem utoljára, ebből hát. Látszik. Na, most majd fogsz. Ebből most látszik. Majd fogsz, hátra nálunk terítik. Remélem egyébként. Így van. Az van. 1000 forint már. Persze, de van belőle jó kilós is egyébként, sőt, van belőle vödrös, 5 kilós is. Az az álmom. Egy 5 kilós egy Nutella. Egy 5 kilós Nutella. De német, vagy olasz, vagy francia. És egy kamionos tudja, hogy mit szállít a másik kamion? Vagy te a kamionosként tudod, hogy mit szállít az? Benne lehetett a sofőr? Fuvarlevérlen rajta kell, hogy legyen. Rajta van, mint a tudsz róla? Én vagyok az Nutella. Karl Magstadt. Flac. Zwei. És lecébézték? Persze, és leadta a drótot, hogy viszi. Lehet, hogy is benne volt, tudod. Így el fogják tudni. Jó, várj, számoljunk gyorsan. Azt mondja, 20 tonna. Jó, 20 tonna. Na. Egy üveg. Figyelj, az okosan. Közeledik a szeptember. Oké, Feri, nyisd ki a számítógép alkalmazást. Egy üveg, az fél kiló. Az 1000 forint. Jó. Legyen. Hány forint egy kiló? 2000. Jó. Oké. Tehát 2000 forint egy kiló. Igen, 20 tonnánk van. Egy tonna az 1000 kiló. Igen, tehát az 20.000 kiló. 20.000 × 2000. Szorozva 2000-rel, az pontosan 40 millió forint. Öcsi saj. Annyit nem fogsz. Hát, nagyon nagyot nem fogsz rajta. Jó, és nem tudod piaci áron eladni. Uh-huh. Tehát ez nem egy akkora zsákmány. Hát most azért mit tenni? Kicsi csökkentett áron 30 millió. Nem rossz. Egy estén 30 millió, és még nem számoltad a Kinder tojások. És egyébként még benne vannak a tojások. Mit számolsz? Ugyanazt. Csak próbálok meg tényleg. Hol akadtál? Jól számoltunk. Voltunk. Tehát 1000, fél kiló, jó. Akkor 1 kiló, az 2000. És 20.000-szer kell a 2000-et megszorozom. De egyébként ezt most gyorsan összeraktuk ahhoz képest, hogy most nyári szünet van. És nem vagyunk annyira pengék. Gyorsan összetettük. Na jó van. Ráadásul 1005 egy üveg, azt írja Szala. Ja, jó. Hol veszi, mi? Mindent jó, gyerekek, értek. A Janival árva ne versenyezzetek. Tehát a város legolcsóbb helyét tudja, hogy az édesség hol a legolcsóbb a városban, ezt János jó, azért nagyon jó. Egyébként is kétfajta van. Van a hiperes, és akkor ott általában ugye lengyet lehet kapni, az olyan 7-800 forint körül járon van. És van belőle, mit tudom, van egy ilyen német lánc, ahol mi például előszertete vásároljuk, ott 800 fölött van bőven szerintem, már majdnem 1000-es, és az német. Aha. Jó, de téged senki nem ver meg. Tehát ez... Gyerekek? Nutella hárban, ebben nagyon expert vagy. Na, ha már kaja, utána járunk egy kicsit a mérgezett tojásoknak a hírek után. Mert állítólag Magyarországra is megérkezett. Legalábbis tegnap olvastuk, hát nem tudjuk, hogy a Nébihez mit szól. De ugye pár nap ezelőtt még közölték, hogy Magyarországon nincs a holland, német és belgiumi tojás üzemekből származó mérgező tojás. De kedden már úgy tűnt, hogy Magyarországra is megérkezett. Így van, és feldolgozott formában is, ráadásul. De bundás kenyér? Igen. Illetve szerintem csak úgy érkezett meg. Most nem tudják, most a tojással kapcsolatban is a Nébik már elmondta, hogy lehetőleg magyar tojást vegyen mindenki, és megtöljük egy kicsit a tojásipart, tehát lehet, hogy tojás is jött. Az biztos, hogy azt tudom, hogy egy cég kapott feldolgozott formában, és ők velük a Nébik már felvette a kapcsolatot. Így van, egyébként a Nébiknek a honlapján ott vannak az update információk az ügyel kapcsolatban. tojásba. Hogyan ismerjük fel a tojást? Na miért? Ez egy tojást. Így van. Igen. Na mindjárt fogjunk valakit a Nébiktől, és megkérdezzük, hogy tényleg mit tudunk tenni, mi ártatlan tojásvásárlók, hány embert érinthet, és mi a fenétől lett ez ugye mérgezett, hogy rovarírtó szert emlegetnek. Igen, ez a fipronil nevű. Igen. Na, ennek próbálunk mindjárt utána járni. 3 perc van pontosan, 8 óra jövünk a hírek után. A 96.4 Rádió egy visszatért, és vele együtt a legjobb délutáni show is újraindult. Hétfőtől szombatig, minden délután 5-től 8-ig. Kuki Show. Kuki Show élőben az igazi mai slágerekkel. Kuki Show. 5-től 6-ig Kuki Live Mix, 6-tól 8-ig kívánságműsor, 8 után pedig Kuki szabad akár a madár. Repülök! Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után 13 perccel itt vagyunk. És itt vagyunk. Itt maradunk. 10-ig. 10-ig itt vagyunk, igen. Gondolkoztam valamint, de már elfelejtettem, hogy mind. Na, jó. Nagyon magas lehetett. És, de én örülök meg, hogy ezt így megosztottad most velünk. Tehát, hogy szerintem ez most ez így fontos pillanat volt a mai reggel. Akartam de valamit, de már nem tudom, hogy mind. Várjál, ilyenkor mindig vissza kell gombolítani, hogy mi volt az a dolog, amire gondolatnál. Jani mutatott neked valami. Néztük a tévét. Valami átment az agyamon, de igazából valóban nem lehetett fontos, ha nem ragadt meg. Jelentéktelen és nem vicces momentumáról mesélt az életéből Ördög Nóri, és azelőtt behoztam a Zabodat, azelőtt Zimány Linda csillogott a TV2 képernyőjén a zsírt. Linda a közösségi médiáról igen, tartott. Igen, Zimány Linda, aki egyébként nemrégiben azt nyilatkozta, és nagyon megragad bennem ez a mondat, de azért most utána kerestem, hogy nagyon pontosan idézem. Szerintem inkább az a borzasztó, hogy takargatni kell azt, amit Isten teremtett. Mert hát rajta, az alapot igen. Rajta sok olyan dolog van, amit... Érted, tehát a Linda plastikai műtéteire gondolsz, hogy sokat... Meg cici, meg mit tudom. Műtetett ő már. Hát igen, ő nem így borzasztó. Nézett ki, nem így nézett ki. Nekem sokat segít egyébként, amikor kiírják a nevét. Mert felismerem. Az egy érdekes dolog, nekem is szexibbek azok a nők, akik egyszerűen természetesebben öregednek. Tehát, hogy látom rajta, hogy nincs plasztikai kezelés, de valahogy még így tudod, az a MILF, akin úgy látod, hogy úgy... Hogy tényleg nem, hanem mondjuk a Linda nem MILF nyilván. Hogy behoztuk a közbeszédbe? De nem, tehát valahogy a női fejekben van a probléma, azt gondolom. Hogy nem az, nem szereti. A MILF-et? Nem mindegy, ugorjunk. Mi van? Nem, én arra mondom, hogy a Linda nem MILF. Tehát, hogy úgy értem, hogy ugye még nincs gyerek, meg hát még, tehát, vagy legalábbis nem tudom, hogy van egy gyerek, de azt hiszem nincs. Tehát a MILF nekem az, ahol már gyerek van, de még a csaj jól néz ki. És egy nő úgy gondolkozik magáról, hogy ő hozzányúl a saját testéhez, mert nem szereti saját magát, de egy idő után ennek nyoma van. Tehát egyszer látod a botoxot, látod az aranyszálat, látod a felvarrást, és ez egy lejtő szerintem. Hogyha egyszer egy valamit megcsináltad... Nem, tehát hogyha hozzányúlsz az arcodhoz, és utána azon elindulsz, akkor egyre jobban látszik, hogy szét vagy esve. Mert mondjuk a szájadat fölfúvatott például. És hogy nem tudjuk elhitetni a nőkkel. Örülötte, ugye? De valószínűleg az a kulcs, hogy azért, mert ők magukról nem hiszik el, hogy higgyék el, hogy egyszerűen szebbek, ha természetesen öregednek. Meg ők elveszítik már. Egyre inkább, nem azt mondom, hogy visszataszító, de hogy látod a beavatkozás nyomait, és szerintem a legtöbb palinak egyébként ez kevésbé tetszik. vagy több pali kedveli azt, ha egy nő szépen természetesen kezd el, úgymond a szó jó értelmében töregedni. Igen, csak és van benne mondan... valami érettség, valami báj, valami olyan dolog, ami igazi, megfog. Természetes. De az, hogy valaki még 40 éves már látod, hogy rommá van botoxolva, vagy húzva a homloka, vagy följebb áll a szemöldöke, és egyszer látod rajta a beavatkozást, az olyan, mint amikor rájössz egy üvegborra, amikor kinyitod, hogy már nyitva van. Kinyitott, de mennyit van. Ne, most az nem tudom, hogy már valaki kinyitotta korábban. Nem, hanem hogy úgy nem azt mondom, hogy elveszed az érdeklődésedet, de azt gondolod, hogy aha, van egy turpiság a dologban, tehát ő engem át akar vágni, már nem látom az igazit, és akkor tulajdonképpen már úgy nem is érdekel annyira, hogy milyen az igazi. Érted ezt? Nem. Arra gondolsz, hogy egy behűtött palack jéghideg kóláról a nyitás után kiderül, hogy nincsen már benne szénsav? Igen. Ágy, de szépen átfordítottam. Kicsit ilyen. Tehát azt érzem, hogy ő a saját maga minősége javítása érdekében megpróbál engem átvágni. Nyilván nem értem csinálja, hanem hogy ő jóba legyen önmagával, mert neki az adja az önképet. De közben egyébként ez szerintem a legtöbb nő egyébként brutálisan rombolja magát. Most nem a műciciről beszélek, mert az szexi, erotikus, az jól néz ki. Hanem amikor, ez most nem is a Lindáról, hanem amikor tényleg nagyon-nagyon látod, hogy nagyon sok külföldi sztároknál is. Igen. Tönkre vágják magukat. És egyszerűen tönkre megy az arca. Nincs mimikát például. És minden báját, szexiségét, kedvességét, aranyosságát elveszti, és egyre inkább egy ilyen csodálkozó szörnyetekre kezdenek el hasonlítani az amerikai sztárok. Valamilyen szinte vissza lehet egyébként csinálni a dolgot, mert például Nicole Kidmannél vettem észre, hogy vannak bizonyos filmjei. Most egy kicsit leállt. Igen, leállt vele, és megint van mimikája, amire fel is utalt. Volt neki egy olyan időszak, amikor félelmetes, tényleg ijesztő volt. De hol van a különbség a női és a férfi agy között? Tehát ő mivel lát magát szebbnek, amikor egyébként te, mint férfi, akinek az a dolgod, hogy ránézél egy nőre, és eldöntsd, hogy tetszik vagy nem, vagy hát meg ítélkezel, nem? Tehát nem az a dolgod, de eldöntöd, igen, hogy tetszik. Sokkal inkább azt mondta, hogy jaj, csak ezt ne, tehát legyél újra természetes, mert hogy az mennyivel jobb meg szebb. Hát azt de mégis azt gondolja, hogy például a kis szemráncai eltűntek, és ő ettől azt gondolja, mert hogy egyébként meg mindenhonnan ez ömlik, ha belegondolsz, tehát hogy a ruhamárkáknak nincs 40-es modellje, nem, 20 éves, meg 15 éves lányokkal. Nekem mondod. Ugye? Pedig hogy várjuk? Igen. Vagy érted, a kozmetikumok. Hát ott is fiatal lányokat látsz ránc nélkül. Ezért ehhez akar hasonlítani. És őt már nem érdekli az, hogy egyébként elveszti a mimikáját, hogy nem tud egy jó ízőt. De egy idő után látnod kell, hogy rondább vagy, mint amikor elkezdted. Nem? Tehát most megnézed Courtney Coxot, vagy ki a Mónika, ki a jó barátok szereplője? Az a fekete ajú, Jennifer Anistonnak a barátnője. Mónika Courtney Cox, Mónika Courtney Cox. Courtney Cox. Kösz, Mónika volt a filmen, vagy a sorozatban. Hát úgy borzasztó, amilyen lett. Hát egy ilyen, ez elképesztő. Hogy nincs a környezet, mert valaki akarsz, hogy figyelj, Jézus Atya Úristen, hát ne csináld. És nem milf lesz belőle, hanem egy ilyen borzasztó, ilyen granny-szerű képződmény, lény, valami. Ő is leállt egyébként, és most kezd belőle kijönni. Igen. És így kezdi visszanyerni a régi önmagát, a régi önvalóját. Nem érdekes ez a dolog, hogy a nők mennyire más, hogy látják saját magukat, mint ahogy mi látjuk őket. Ilyen babák, bábuk, tényleg semmi húsvér nincsen bennük, és pont az ellenkezőjét érik el, mint tehát a pariknál is. Tehát látod, mit tudom én, a Mickey Rourke-ot, aki rommá van botoxolva, és borzasztó, hogy kinéz meg, látsz közben. És szerint is beteg. Igen, de ő már elmondta, hogy már nem tud leállni. Nem tud leállni. És látsz egy természetesen jól megöregedő palit, mint a Pierce Brosnan, aki azt mondja, gyerekek, igen, öregszem, 70 vagyok, de még próbálok sármas lenni. És hát mennyivel jobban néz ki az a pasi, aki hagyja magát megöregedni? Vagy nem akarja nincs, átvágni nőket? Már nincs elvárás, tudod? Tehát, hogy a pasi felé nincs elvárás, hogy legyél 70 évesen is legyél ránctalan. A nő felé hát a Stallone is, a volt idő, amikor olyan szinten rommá volt botoxolva, hogy ránéztél egy ilyen Instagram fotó, és azt mondod, hogy te jó atya úristen. Hogy néz ki? Hogy néz ki? A volt ilyen betegségem is az ilyen a szám. Persze. Ti fogtok? Nem. Mit? Stallone is ott játszik, hülye botoxon. Uzival lövöldözni a Kommandó című filmben, mint Schwarzenegger. Mi Rocky Balboásat játszik a fürdőkkel. A fürdőruhás lányokkal, akik kalasnyikóval lövöldöznek, akarom magam fotóztatni majd egy Copacabana. De nincsen ingerenciát, hogy jöttem felé. Semmi. Hát ez, nem, ez egy kis aranyfonalat bevezetni. aranyszállal húzzák ki, valahogy bevezetik egy aranyszállat. Semmi, nem. Ez általában azoknak szokott problémát jelenteni, akik jóképűek voltak, meg tényleg ilyen nők bálványai voltak, meg ilyen szexszimbólumok voltak tényleg. Szerintem náluk ez jelent ez problémát. Én világéletemben csúnya voltam, tehát nekem ez igazából egy probléma. Én ezt el tudtam fogadni. Érted? Világéletemben egy csúnya, ronda kis emberke voltam, akkor miért lenne be az utolsó harmadik? Kicsit szigorú vagy önmagadhoz, de igazad. Na most, hát ha egyszer, érted, pontosságú volt most itt a kis öndefinícióm. Akkor... Jó, nyilván egy Palinak könnyebb. Nehéz lehet megérni az, hogyha ő esetleg mondjuk olyan szintjére eljut, vagy ott volt például, klasszikus példa Robert Redford. Ő is varratott. Csináltatott ő is valami. Hát nézd meg a fotókat, látszik rajta, hogy bőven csináltatott magán ezt-azt. Miközben ugye tudjuk róla, hogy hihetetlen nagy sztár. Itt nagyon sármos pasi volt, imádták a csajok, stb. Ő nem tudta valamiért ezt elfogadni. De ugyanakkor nézd meg mondjuk egy személyes kedvencet, mondjuk az Ed Harris-t. Aki viszont nem csinálta. Hát, nem csinálta semmit. Én úgy akarok megöregedni, ahogy ő. A hajam már annyi. Akkor meg mind neki időben. Na, jó, csak egy kis kitérő, csak így angolosan gondolkoztam. Hívjuk gyorsan a Nébihet, hogy mi a helyzet a mérgezett tojásokkal. Állítólag Magyarországon is van. Csak egy rövid kis informális jellegű beszélgetés, hogy mire vigyázzunk, mit vegyünk, mit ne vegyünk. Rovarírtóval szennyezett termékekből állítólag már megérkezett Magyarországra, ugye? Németországban, Hollandiában, Belgium tojásüzemekből került ki. És nem csak utána járunk gyorsan, hogy kell-e félni, mire figyeljünk, mit vegyünk, mit ne vegyünk. Van-e valójában Magyarországon tojáspánik, vagy nyugodtan vásárolhatunk? A legegyszerűbb, ha tojást veszel, a kódot megnézni, ott rajta van az ország. Kód. És tudod, hogy honnan származik. És akkor ha hú van, akkor az hazai, elméletileg nem fertőzött, ha más, akkor meg visszateszed a polc. Jó, hogy magyar tojás, ennyi? Hát szerintem igen, szerintem ez egy jó vonal. Uh-huh. Így van, magyar nyírre, magyar tojás. Magyar serpenyőből magyar tojás, így van. Na itt van dr. Pleva György, jó reggelt kívánunk, élelmiszer és takarmány biztonsági igazgató. Jó reggelt! Sziasztok! Hello, jó reggelt! Hello. Igaz, hogy hozzánk is jutott tojás, de nem veszélyes a dolog egyelőre? Tojás termék jutott, egy német vállalkozástól jutott egy ilyen japán tojás omlettekhez használt alapanyag, tehát nem kereskedelmi forgalomba került, hanem ilyen ázsiai étterem láncolatokba kerülhetett be. Nem érkezett nagy mennyiség egyébként 10 karton összesen. Mit tudunk erről a szerről, erről a fipronírról, ami most ennyire ijeszget mindenkit? Ez egy roval örőszer, ugye? Igen, ezt általában ízelt lábúak ellen, rovarok ellen szokták használni, széles körűen használjuk, akinek van kutyája, már biztos, hogy találkozott vele, mert a jobb bolhanyakörvekben, élősködő elleni cseppekben ez az egyik leghatékonyabb szer, amivel ezeket a kártevőket el lehet űzni, el lehet írtani. Egyébként növény csávázószerként is, vető maguk csávázószereként is használja. Ez egy teljesen természetes dolog, hogy egyébként ez rajta van a tojáson? Nem, ez élelmiszer termelő állatok esetében nem felhasználható, mert ez a vegyület, ez a zsírban tud feldúsulni, nem ürül ki, nem biztonságosan követhető nyomon a kiürülése, ezért nem engedélyezik. Jó, hogy került bele? Hogy került oda, vagy hogy került bele? Főleg ilyen mennyiségben. Tudjuk? Hát ezt a hollandoknak kell tudniuk megmagyarázni, ott alkalmazott tojótelepeken használt ilyen tetű, óvantag, írtószerhez keverte hozzá a szerelőállítója, tehát ez egy gyógyszerhamisítási ügyként robbant ki tulajdonképpen, csak sajnos érinti az egész Európai Uniós tojáságazatot. És ez átmegy a héjon? Tehát abban a formában is veszélyes lehet, ha úgy veszem a tojást, vagy csak ha már készételt csinálnak belőle? Benn van a tojásban, tehát szuper. Ez a szer, hát ugye zsírban oldódik, hát nyilvánvaló sárgájában fel tud halmozódni. Egyébként a Nébih azonnal elrendelte a külföldről érkező tojásszállítmányhoz a vizsgálatát, és a vizsgálataink során megállapítottuk, hogy határérték alatt, de sajnos valóban benne van ez a különböző német-lengyel tojástételekben. Ezért is mondjuk azt, hogy azért pillanatnyilag, amíg ez a ügy nem tisztázódik, próbáljunk meg magyar tojást fogyasztani. Hát igen, meg ez a határérték alatt, ez kérdés, megnyugtatom, hogy minden nap eszem egy 8 tojásos ántot, tehát azért az hamar összejön. Szóval ugye most egy tojáson határértéken belül, de hát kérdés, hogy ki mennyit eszik, milyen sűrűn, milyen rendszeresen, hát azért ott van egyfajta koktél hatás, ami azért így összeadódik. Feri reggel futás előtt 30-at szokott nyersen. Így van, meg is szemben, azért... mint Rocky Balboa. És aztán visszafekszik. Nem megnyugtató, az ember mindig gondolkozik maga, zöldséget, meg gyümölcsöt vesz, és így nagyon megmossa és odaadja a gyereknek, hogy tulajdonképpen már inkább jót vagy inkább rosszat teszek vele. Ez egy örök kérdés, hogy mennyi a vitamin, ami már ugye nem sok a földekben, meg a gyümölcsben, mennyi a vegyszer, amit egyébként megetetsz a gyerekkel jó szándékkal, hogy egyen egy kis vitamint. És akkor a tojás dobozon nézzük a kódot, hogy magyar tojás? Az a legjobb, amit mondtál? Nem is a dobozon, a tojáson kellene. Tojáson magán. Kódot, ugye uh-huh. Van egy hosszú kód, annak ugye a első számjegye adja meg, hogy milyen tartásból származik, ezt is ajánlom a fogyasztók figyelmébe, hogy próbáljanak alternatív vagy természetközeli tartású tojást választani, egyes, kettes kódot, és a következő két karakter pedig az országot adja meg, ami hú. A praktikusan Magyarországot jelent. Jaj, azt nem megértem. Valaki ijeszgetett. Figyelj, és egyébként az kiderült, hogy ők bevallották, hogy gyerekek, állj, nálunk van a hiba, vagy lebuktak a hollandok, és valaki szólt, hogy nem stimmel a tojás, azt tudjuk? Hát ők bevallották, de csak akkor vallották be, amikor már nem lehetett tovább halogatni a dolgot. Ők már júniusban tudták ezt. És addig ment. Mi addig? És addig próbálták elsikálni a dolgot, és amikor már kiderült több országban, akkor jelezték, hogy igen, mi voltunk. Igen, valószínűleg így történhetett. Uh-huh. Milyen szimpatikusak igen, ezek a hollandok. Is, bocsi. gyerekek úgyis megeszik, nem veszik észre. Aztán, amikor már többen jelezték, hogy rossz értékeket mértünk. Főzzétek tovább, nem lehet baj. 10 percig, 12 percig főz. Hát ez nem túl megnyugtató. De azért, igen. Ma most az összes, ami bekerült, akkor az megvan. Ilyenkor ti mentek ki a helyszínre, mint nébik, és mondjátok azt, hogy akkor lefoglaljuk ezt a 10 karton, nem tudom milyen japán alapanyagot? Igen, hát ez most is úgy történt, tegnap délután érkezett meg a riasztás Németországból, azonnal felvettük a kapcsolatot a első magyarországi forgalmazóval, ezzel az Ázsia Gasztó Kft-vel, aki teljesen partnerként együttműködött és értesítette a 4 ügyfelet, akinek ebből kiszállított. Tehát mint mondtam, ez nem kereskedelmi forgalomban, hanem ügyfelnek asztalain fogyott. Na jó. Hát vigyázunk akkor, köszönjük szépen, ez csak egy ilyen kis gyors jelentés volt, hogy mire kell figyelni, meg hogy megnyugtassunk mindenkit. Gyuri, köszönjük szépen, jó munkát köszönjük nektek! Szépen. Én is köszönöm szépen, sziasztok! Köszönjük szépen, Dr. Plava Györgynek, köszönjük szépen! Nagyon szimpatikus az a munka, amit végezek, nagyon hasznos is, és honlapjukon rengeteg nagyon friss információt lehet találni, érdemes egyébként időnként felmenni. Én azt szeretem, amikor ilyen húsüzemekre rontanak rá, és kiderül, hogy hány tonnányi rohadt hús legyekkel, nem tudom mivel, beköpve, penészesen áldogál, és ilyen üzemeket záratnak be, olyan, mint egy ilyen húskommandó, nem? Akik kapnak egy hírt, kivonulnak, és közétkeztetésnek beszállító húsüzemet foglalt le a nébik, és így látod azokat a videókat, döbbenetes, azt mondta, hogy te jó atya úristen, milyen állapotok és milyen körülmények. Most nagyon cikkek is vannak fönt, egyébként pont ahhoz, amit te felvetettél, kapcsolódik most egy ilyen, hogy a magas nitrát tartalmú zöldségek fogyasztásának kockázat a csecsemőknél. Tehát, hogy erre is például érdemes odafigyelni, vagy például egy is abszolút sláger téma, ezt is most találtam, ezt már el is fogom olvasni egyébként, hogy hazamegyek, táplálékkiegészítő. Egy nagyon jó nevű cégnek az egyik táplálékkiegészítőjét vonták ki a forgalomból, mert hogy ott is volt egy kevés probléma. Azt tegnap odaadtátok nekem gélformájában. Igen. Jó, mondjuk, van, úgyhogy benn van. 10-12-ig a budin ültem, tehát hálás ne, voltam, mert dolgozott az L-karnitin. Így van. Igen, teliken énnek be kellett vinni egy kis párnát, mert egész napot sikált. Ja, biztos. 8:30, ha pontosan a van friss közlekedés, írjatok, küldjetek el nekünk. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt. A Rádió 1-en Balázsék. Hello, good day. Senkinek gondolja az, hogy eltűntünk. De hogy is, hát itt vagyunk. Megnézem a papapi előzetesét. Na, jó. Aztán rájöttem, hogy már láttam. Ja. Nem olvaskodok róla. Mindenféle kritikákat, mindenféle kritikát számolom. Ismerősek voltak a gépocká, aztán rájöttem, hogy pénteken megnéztem. Így van. Nem, csak kritikákat olvasok. Ne. Nem szeretik. A sajtó munkatársai, azt látom. Aztán ettől függetlenül meg lehet, hogy a közönség meg szeretni fogja. Kíváncsi csak a nézőszámokra egyébként. Reptérre vezető út teljesen beállt, aki teheti, ne repüljön. Szép napot, Laci. Jár már a 3-as metró, nem tudjátok? Köszi, Kristóf. Zsülci? Igen. Zsülci kiment, metrózott egy megállót, és rájött, hogy jár. Honnan tudod? Elolvastad? Na jó, a BKK oldalát. Hát most érted. Ilyen izgalmas dolgokkal mulatod a szerda reggelt, hogy olvasod a BKK oldalát. Jár a 3-as metró, köszönjük szépen a BKK-nak, ha ez nem egy két héttel ezelőtti hír. Zső szeret így izgalmasan élni. Na jó, te csak hallgassál, mert te vagy a másik, aki a BKK oldalát tanulmányozod, és de. És imádod. Jó, de kell is egyébként, igen. Ó, azt nézem, hogy mi lehet még, de nincsen más, tényleg nyugi van. Szentendrei úton sajnos, igen, ezt olvastam, ezt hiányzott. Még baleset van a Mozaik utcánál, nagy a dugó a város felé, köszönjük. És az M5-ös autópályán a főváros felé az Újhartyányi csomópont előtt kigyulladt egy személygép kocsi. Jelenleg egy sávon lehet haladni. Köszönjük szépen! A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Na, szírek egyébként plastikai sebészek, akik kommentelnek Viberen, meg asszisztensek, hogy nem a botox teszi szét, vagy roncsoljárba, ha az jó érzékkel csinálod, az nem annyira látszik, hanem a maga a plasztikai sebész beavatkozások. Tehát a rosszul sikerült műtétek azok, amik igazán látszanak. Maga a botox az nem annyira feltűnő, ha ésszel csinálod, és normálisan. De most egy ilyen hollywoodi sztár tényleg, akinek rengeteg pénz van, elmegy egy ilyen kóklerhez, aki elszabja az arcát? Nem, én nem arról van szó, inkább rákattan is sokszor csinálja, és úgy lesz, igen. De férfiaknak nagyon erre szerintem nincsen szükségük. Hát számtalan példát lehetne mondani, hogy igazából a külcsíny semmit nem számít, inkább a, hát nem is a belbecs, de a bankszámla kivonaton látható összeg. Az annál inkább szerintem. Egyébként az egyik kedves hallgatónk átküldött, nyilván nem csinálunk az anyagnak reklámot, de hogyha igazak azok a képek, amiket mellékelt, a Viberen jött az üzenet, akkor az anyag ez egy ilyen csodaszer. Tehát, hogy van valami olyan kence, ami nagyon durván megfiatalítja a bőrödet úgy, hogy közben nem kell sebészkéshez. Szerintem olyan, tehát kenyőben van nincs, valami. De próbáljuk meg. Kenyőben téged. Mi a legráncosabb? Csak szebb lehetsz, úgyhogy... Nem tudjuk, hogy hol. Na, mi van a jogsival, te? Figyeljetek! Te kalandor! Lassan, de biztosan haladok végre a Kressz vizsga felé. Fölhúztad már a 85%-ra? Hol tartasz? Mit? Nem, kész vagyok. Azzal nem, nincs meg, mert még a központi vizsgát meg kell csinálnom, tehát be kell jelentkeznem valahova, és akkor meg kell csinálnom. Mert ez nem úgy megy, tehát hogy végigcsinálom a Kresszt az interneten keresztül, aha, a vizsga az rendes körülmények között fog zajlani. Persze, be kell mennem. És utána gyakorlat. iPad-en vizsgázol állítólag már egy bizonyos idő után. Na, hát pedig... azért mindenek van tetején. Jön az új kérdés, hát nem tudsz sokat tökön, és nem is jönnek vissza, azt hiszem. Csak Androidon vagyok hajlandó. Jó, most legyűrted a 300 kérdést, mindegyiket tudod? Igen. Hát valamikor igen, valamikor nem. Na jó. Mi csinálsz te? Most letesztellek. Mit csinálsz? Segédmotoros kerékpárvezetői vizsga. Az. Moped. Moped vizsga. Moped vizsga. Segéd motoros kerékpár jogosítvány, oké, és azt mondja, hogy valami kérdése. Valami képeset, hogy a segéd motor AM jogosítvány tesz, az az AM. Segéd motor kreszt teszt. Tessék, segéd motor kreszt teszt. Oké. Kreszt tesztek. Moci jogsi. Az A kategória motorkerékpár, de az, hogy te nem vagy A kategória. Nem, tehát nem éred el. Jó, azt nyomja. Azt tudnia kell. Amit az A kategóriás tud, az ugyanúgy motor. Be, akkor még jobb vagyok. Az egy motoros kreszteszt, az vagy? Az vagy te? Az, motoros kreszteszt. Legyen az, hogy haladjunk. De csak kíváncsiságból, oké. Okay. Motoros kreszteszt, tessék. Azt mondja, mit jelent a közlekedésben a bizalmi elv? Mi van? Na, bizalmi elv. Számíthatsz arra, hogy a Kressz minden helyzetben és helyen pontosan szabályozza a közlekedésben résztvevők jogait és kötelességeit, számíthatsz arra, hogy a szabálysértők mindig megkapják a jól megérdemelt büntetésüket, vagy számíthatsz arra, hogy a közlekedési szabályokat mások is megtartják. A hármas. C. Egy pont. Vezethet-e gépjárművet, ha vezetői engedélye bejegyzett orvosi alkalmazása érvényességi időpontja lejárt? Jó, hát ez... Na, itt van. Főútvonalon köztetek, így látja, hogy a betorkolló úton önnel egyidejűleg egy motoros közeledik az út kereszteződéshez, aki nem mérsékeli nagy sebességét, kötelesse járművét lassítani. Igen. Hát ez ezek milyen gépés kérdések? Igen, de én vagyok a motoros, aki közlekedem. Nagy sebességgel. A kis hülye nem akar lassítani. Nagy forgalmú úton közlekedik. Kényszerítheti-e önt? Uram, amikor enyhe lassításra az útes széléről elinduló gépkocsi. Enyhe lassításra. Hát persze, hogy kényszerítheti. Nem akadályozza az a te forgalmadat? Tehát az nem az akadályozás vétségét meríti ki? De... Hogy én indexelek, és egyszer csak kifordulok eléd, ezért neked lassítanod kell? Tehát a válasz igen? Nekem rugalmasan kell kezelnem ezeket a szituációkat. De neked van elsőségem. Figyelj, akkor mondom másképp. Ki jött eléd az a köcsög? Kussoljál már, hagyd meséljek már valamit, amit még komment is vehető. Na, szóval azt akarom mondani csak, bocsánat, hogy itt jön elő a bizalmi elv például. Tehát, hogy én hiszek mindenkiben, meg a részemről megvan a bizalom, ugyanakkor ilyenkor előfordulhatnak olyan szituációk, amikor nem tartják be. Ezért persze lassíthat. Uh-huh. Akadályozhatja megforduláskor a többi elmű forgalmát. Ez bárki megcsinálja. Tessék, jobbra kíván bekanyarodni. Kötelese a kereszteződés előtt az útest jobb szélén lévő autóbusz forgalmi sávjába besorolni. Most meg vagy. Mit? Jobbra kanyarodásnál? Igen, jobbra kívánsz bekanyarodni. Útkereszteződés előtt az útest jobb szélén lévő autóbusz forgalmi sávba be kell sorolnod, hogy jobbra fordulja. Ez azért nagyon jó felvetés, mert én egyébként használhatom hát az autóbusz sávot, tehát hogy én alapvetően abból kanyarodok. Na. Megvan. Szerintem vezethetsz. Tudod, szerintem ma már vezethetsz. Én a Montromat most már ingyél. Igen, tudom, hogy csak arra vársz. Na. A táblával jelölt úton kell számítani az útesten közlekedő kerékpárosra, és egy autó van egy kék táblán, egy fehér autó. Kék táblán, fehér autó, kell számítani az útesten közlekedő motorosra. Kék tábla, klasszik, fehér, ilyen Moszkvics, vagy Trabant van a képen, előről lefotózva. Autóutat nem. Nem. Helyes. Mit jel ez a tábla? Nem, gyere, itt van. Egy sárga kocka, alatta valami rugó, és egy jobbra kanyarodási tábla. Sárga kocka alatta rugó. Valami, nem tudom, valami futóműszerű. Igen, a nyíl az a kötelező haladási irányt, és a, hát az... Ja, meg... ez egy tehergépkocsi vontatóval. Igen? Sárga kocka. Azaz. Jó, hát most mit tudom, én régen volt a kresszvizsgám, akkor még nem voltak ilyen kis piktogramok. Ilyen járműveknek, tehát hogy egy terautó vontatóval a kötelezési haladási irány jobbra. De ezt neked még kell tudni nem motorral. Én tudom, hogy nem kamionra vizsgázol. Igen. Jó, nem lehet megfordulni. Általában meddig tart a táblával jelzett tilalom? Egy U-kanyar, visszafordított tábla áthúzva. A következő útkereszteződésig, vagy a következő útkereszteződés végéig? Nem, a következő útkereszteződésig. Jó. Na, és szerintem félj, jöhet a vizsga. Ezt tud ez a gyerek. Jöhet a vizsga. Mikor megyünk? Nem hittétek el, hogy de tényleg foglalkoztam hát, vele, csak hát, ha valaki 47 éven keresztül most már egyáltalán nem foglalkozik, és picit kell azért idő. Azt azonnal elvittük az első forgalomra. Elkísérjük a vizsgára? Hát, az nem túl izgi, leülnek ott, hatan egy ilyen szigorú oktatóval, egy számítógépet, igen, és minden egyes oszfán aztán egy tockos. Vizsga biztos. Kisfiam, mit csinálsz? Nem már össze magad, kisfiam. Én attól félek, hogy minden nagyon pöphec lesz, és akkor hát ez a bizalom elv nem fog megnyilvánulni valaki részéről az irányomba. Na és ez lesz. Bizalom elv. A papa 70 évesen majd a Logan-nel nem ismeri a bizalom elvet. Akkor megérkezik jobbról, elnézi egy kereszteződést. Balról, bocsánat, jó, mert akkor kéne megállni. Reméljük, hogy nem az lesz, hogy az első, amikor megy majd a gyerek iskolába, és a villamos megállal kirakja egy gyertyát. Tudod? De mikor tervezem? Tehát mikor pattasz mocira? Hát még jön a gyakorlati része a dolognak. Igen? Hát, hogy el kell mennem majd valamilyen szigorú emberkével nyilván, felveszem majd a kis láthatósági mellé. Rajta egy T-betűvel. Ráülsz egy 250-es E10-ére. És nagyon csapatod az Árpád hídon. Egy óriás bukóval csapatod, mint abból is van rutin pálya. Hát utána ki kell menned forgalomba, ahol autóval követ az oktató. Ugye slalomozzon jársz? Persze. Zoli, Hauk Zoli már mondta, hogy van Lőrincen egy jó kis oktató, akinél ő is vizsgázott, és oda. Tehát akkor tulajdonképpen mire megjön az a rossz idő, az ónos eső, a kötszitálás, a jégvel, és addigra megvan a jogsid. Hát legfeljebb majd ingyen motorra kérek majd egy plexit is. Hát a bátrak ülnek csak májusban motorra, érted? Aki igazán bátor, és nagyon bátor, az novemberben kezd motorozni. Hát figyelj, mert akkor megtanulod. Májusban mindenki tud. Nehéz pályán megtanulod november, december és májustól. Hát ha már ehetünk, nem mokáskanállal fogunk, nem? Légy, nem motorozzál már. Hiszen de májusban se, de mire megcsinálod, nagyjából karácsony előtt leszünk egy hónappal, tehát akkor már ne kapjon el a év, hogy friss jaksi, friss motor, és akkor kimész kerülsz egyet, vagy leúrasz a tetyó két kiló burgonyáért, meg egy maggi leves kockáért. Tehát maradj a hagyományosnál, mennyi villamosra. Kiállok majd így a garázsba, és akkor így kiállok. Havas eső? Na jó, nem. Ilyen alapon te soha nem fogsz elindulni, mert mindig találsz valamit, amit napsütés. Ilyen körülmények között. És megvan már szponzor motor? Nincs jelentkező, vagy nem küldtek olyat, amit tetszik? Van egyébként. Van, ketten is jelentkeztek, hogy szívesen betámogatnának, mert van valami, ami törhető. Túl válogatos vagy? Vagy nem tetszik? Nem, hát addig nem akarok ebbe a dologba nagyon belefeszülni. Az motiválna pedig, ha otthon állna már a garázsban a Verda. Nem, engem az motivál, ha nem áll végre semmi van a rohadt garázsban, mert nem férünk el. Hát érdeklődve várjuk, ez egy jó hosszú projekt, de megnézzük, hogy mi lesz belőle. Elméleti sikor nem lesz, én is úgy érzem, hogy nem lesz probléma. A jogsi megszerzésével semmiképpen, igen, abban jól állsz. Igen. A gyakorlatnál azért ott érzek nem hiányosságot, érzek nem is hiányosságot, hát felkészületlenséget most még, de nem, nincs jobb, mint 47 évesen mindenféle autós rutin nélkül egyből motorra ülni, én ezt mondom. Tehát ez így kell veszélyesen. Én attól félek, hogy a kint a forgalomban nem lesz olyan sok időm, amikor például megpróbálok elemezni egy szituációt. A következő forgalmi helyzetben milyen sorrendben haladhatnak át a gépjárművek? Jobbról troli, balról egy forduló villamos, mögötted, igen, egy nyerges, és közben három bringás, és szembejövő autó, ami jobbra fordul. A, B, C, B, C, A, C, A, B, vagy C, B, O. Fekszel a hetes alatt, és mondod, igen, hogy szerintem, igen, a B-nek lett volna elsőbsége. Igen, itt a kanyarodás. Nagyon félekettől, nagyon félekettől. Elsőbségadási tábla nincs kirakva, én főúzvonalon vagyok, tehát akkor nekem mehetek igen az elsőbség. Jó. Nem is ez a bajom, igazából nem is ez a bajom. Ugye azt hitt, hogy elsőbsége van. Hát nem ott volt egy villamos. Nem. A marha. Akinek nem látta, hogy jön a villamos. Nem ez a nagy baj igazából. A nagy baj az, hogy nincs autós rutinod szerintem. Tehát nincs szemed a közlekedéshez most még. És valószínűleg rövid ideig fogsz motorozni. A nagyobb bajom az, hogy nem is nagyon lesz. Nem, ugye miről beszélek? Arról, hogy ugye, ha van egy autós rutinod, és mondjuk jó érzékkel, jó ritmus érzékkel vezetsz, akkor nagyjából azért tudod, már érzed, hogy mit csinál előtted, melletted, fickándozik, kijön, nem jön ki, sávot vált, tököl, bizonytalan, mire figyelje. Tehát kvázi meg tudod előzni te motorral, mert neked az a dolgod, hogy megelőz. Nincs már, ők nem vigyáznak rád, neked kell magadra. És 2-3 mozdulattal, gondolattal, másodperccel előrébb kell járnod, hogy érezd, hogy ő mit csinál. Hogy mehetsz-e még a mehetsz, befélsz, sávba, már fékez, kanyarodni. Vagy kettővel előtte nem állnak meg, és látod, hogy ő se lassít, tehát hirtelen fog fékezni, és ezt te már látod a motorral, és már inkább egy kicsit lemaradsz, hogy jobbra fordul, de nem tudja, de közben ott közben balról közben kijöhet valaki, hogyha ő fordul jobbra, takarásból jöhet valaki balról, mert már jött eléd így autóval is valaki, tehát azok a rutinbeli dolgok hiányoznak, igen, amit autóval azért megszerzed, nem, és ezt, érzed, látod a forgalmat. Ezt maximálisan osztom egyébként. Tehát nagyon na jó. Ez hogy lesz meg? Az úgy lesz meg, hogy mostantól kezdve bringával jársz, de úgy, mintha motorral közlekednél. Tehát jössz az Erzsébet hídon, és akkor te mondjuk 10-15-20-szal tekersz, és rendesen beállsz ugyanúgy a sávba az autók közé. És ugyanúgy brummogsz. És bukósosakban ülsz. És úgy fognak gyűlölni, mint az állat. Nem, a megoldás az, hogy egy hónapig felülök mögéd. De nem ülhetsz, hát és vissza, nem vihet. Nem vihet, hát oldalkocsi? Oldalkocsi? Hát az már egy más kategória. Ott ülök egy kicsi oldalkocsiba, és sugok. Mopedre nem lehet oldalkocsi. Fogok egy bográcsot, azt fölrakom a fejemre fordítva. Hát, a bográcsnak a fogóját berakom a nyakam alá, ülök a motoron, és sugok neked, illetve kiabálok egy ilyen nagyon durva második világháborús repülős pilóta szemüvegben. Egy bográccsal a fejemen, üvöltök, hogy mit csinálj. Én szerintem ezt vihetsz? Nem, de jöhetsz mellettem a bringáddal. A 30 km/h sebességgel haladhatunk. Mondjuk az is igaz, hogy rád verek a versenybringámba. Én meg nem mehetek följebb. Ja, hogy te nem is mehetsz, tényleg. Ezt a moped nem tudom megjegyezni. Te nem mehetsz többen 30-nál. Nem, 50. Ja, 50, 50-nel. De tudod, mi a legjobb? Egy hangos beszélővel, kocsival mész, mert letekert ablakkal. János, figyelj! Nem látod azt a barkasz. Mondtam, hogy a barkasz kellett. Az a barkasz neked. Ezektől attól tényleg a rutin hiánya, meg a másik egy ilyen tipikus szituáció, amiben biztos, hogy bele fogok keveredni. A következő, kanyarodunk be mind a kettő, és akkor odaszólok majd valakinek. Elnézést, nem azért mondom, de mindig a kisebb ívben kanyarodónak van elsőség. Kusszolj be a szádba, tapos egy kis köcsöt! Még a bukós is akkor az egyes, hogy jól nem, hogy azt mondom, hogy az elsőnek, hogy elsőnek, hogy mit dumálsz, kis És már három vernek hátulra. És egy ilyen, hogy egy félméteres kábel darabban ütik a sisakom. Igen, és már egy MLG-pes ugrál a fejeden nagyon keményen. Csodálatos lesz. Na, jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után 15 perce. Szeretem beadni a mikrofont, úgyhogy nem szorul meg, mert kicsit behaladszik, hogy ki miről beszél, meg ki mit csinál. Kicsit verkes az adás, de az egyébként nem baj. Négyes úton Komoró és Záhony között trafizák a Kisvárda irányába haladókat. Köszönjük szépen. Bali, mi lesz most velem, mi 40 évesen szeretném lerakni a jogsit, de amiket így mondtál, már nem merem. Igen. Felejtsd el, már nem kell. Igen. Igen, több hallgató elképzelhető, hogy ott ülök majd a kis segéd motorod mellett. Aha. Vigyázzonok! Ott fogsz neki ordítani, hogy húzd! De hát nem tudjuk húzni, mert max. Ez 50 nem el. És ha 50-nel megyek, akkor már szabály. Igen. Kihágás van. Mi 49 és fél? 40-nel mehetek. Tehát ez teljesen egyértelmű, ez olyan, mint amikor a hegymászó úgy mássza a hegyet, úgyhogy lavina veszély van, már nincs mászási szezon, és mondják, hogy már mindenki lejött a hegyről. És áll az ember, és elindul fölfelé. Most tehát Jani motorozása ez. A gyenge motor, kis teljesítmény, nem tudod meghúzni, ha baj van, segédmotor, nem mehetsz túl sokkal, nincs ereje a motornak. Nincs rutinod. Nincs rutinod, nem vezettél. Tehát amire azt mondja egy oktató, hogy állj, nem. Tehát akkor legalább egy nagyobb motor, ami van erő, ki tudod húzni, de ezt ne csináljuk. Ez így nem jó. Minden előjel azt mutatja, hogy gyerekek, ebből baj lesz. Segédmotor, vagy moped, 40. Majd fölfúrjuk. Jó, az. 50. Kicsit tényleg felcsipeljük. Uh-huh. De 50-re felcsipelem neked. Hát ez olyan, mint a balcsis nyaralás, érted már, hogyha kicsit azért fúj a szél, kicsit esik az eső, hát nem kicsit hideg a víz, de kuponos akcióból. Ott vagy van. Tehát már szeptember van, mindenki hazament, megy az iskola, és te ott csapatod Siófokon. És iszonyatosan fürdesz a 18 fokos Balatonba, és próbálsz úgy csinálni, mintha ez most jó lenne, mert a kupon az akkor szól, arra szól. Így van, de még van két palacsinta tegnapról. Anya, nyár van, gyere be. Igen. Jó lesz ez. Úgy kell motoroznod majd, mint ha mindenki rád vadászna. Ez egy jó hasonlat, egyébként tényleg így van. Tehát ott te leszel a vad. És potenciális gyilkosokkal teli az út. Igen, te leszel a gazella. És ott mindenki oroszlán lesz körülötted. Nem, majd csináltat, fogok egy sisakot, vagy lehet, a sisakot nem csináltatom, de a feliratot rá, és az lesz, hogy Talma 01. És akkor majd nem mernek majd benne. De akkor menj már egy rossz is pólóba, vagy akkor legyél már én kis mopát. Tényleg. 33-mal húzod valahol a kerepes űrről. Valentino rossz is pólóba, hiszenetesen csapatod. Rossi forever. Kicsit ilyen kusturicás, macskaja is a történet, de jó lesz. Mehettek majd Eszpenbe. Hát, igen. Dánbék is. Persze. Eszpenbe mentek, jó, ahol a sör helyett is bor folyik. Így van, de én nem követem majd ezt a hibát, hogy nem viszek tartalék kesztyűt. Hisz hegyvidék, tudod, hogy adok én neked, ha már ott az oldalkocsiból izzad a kezem. Nálam kettő lesz. Na jól van. Küldtek a hallgatók megint egy terméket, ami, hát ígérget dolgokat, és elküldték nekünk, hogy teszteljük le, megvették, elküldték, vették a fáradtságot. Úgyhogy utána nézhetünk, ha van kedvetek. Van kedvetek? Nincs nagyon? Nincs. Akkor mi a béter? Akkor adjuk a fenéget. Látszunk egy álmosugrást. Mindenről benne vagyok. Jöhet. Én ezeket nagyon szeretem. Mit tud, mit ígér, mit csinál? Hát ez egy univerzális kétoldalú ragasztólap, ami horror drága egyébként. És azt írja, hogy ezerszer mozdíthatsz-e róla valamit, és teheted vissza. Ami azt a célt szolgálja, hogy ha te nem akarsz fúrni, faragni, és van egy garázsod, akkor ezt fölnyomod a falra, mind a két oldalra ragad, az egyik oldalával a falra ragad, a másik oldal meg kalapácsot teszel rá, fogót teszel rá, a telefonodat, 2 kilóig bármit feltehetsz rá, és ezerszer leveheted és visszarakhatod. Ezt ígéri a termék. Nagyon jó. És ezt úgy fogjuk teszteni, hogy 1, 2, nem, keresünk egy nehezebb terméket, megnézzük, hogy mert ugye mobiltelefon, szemüveg, kulcs, fölrakod ezt, ráraksz egy kis akasztót, és akkor van ilyen mobil fogasod is. Miért nem a polcra? Vagy miért nem egy hagyományos nincs akasztóra? Nincs polc, hát most. Hát mert ez tehát ne kelljen akasztót befúrnod, vagy csúszkál a szőnyeged, és akkor berakod alá. Mert vagy a mobilodat nem tudod például ízére akasztóra tenni. Igen, vagy... Ja. És én mindig a falon tartom a mobilomat, mert akkor két kézzel dolgozom, és oda csak tudom... Egy álom. Látod, és remélem, oda tudom tenni így a fejem hozzá, és tudok közben beszélni. Az jó, hogy a főzés közben például. Nagyon jó. Fölragasztod a konyhaszekrényre, orral megnyomod a felvevés gombot. Praktikus. És akkor oda tartod a fejed, és beszélsz. Na? Na, nagyon jó. Ez egy fokkal praktikusabb, mint az éneklő hal. Én sem tudom alapjelvé, de sokan szeretik az ilyeneket, hogy praktikusan gondolják, fölrakják tényleg a garázsba, és akkor ráakasztanak bizonyos dolgot. Ezek pici ilyen kis szilikonlapok, uh-huh. amiről leszeded ugye két oldalt a fóliát, fölnyomod és rárakod a cuccot. Tehát aha. valami egyszerű a hatás, vagy tehát maga mechanizmus, hogy működik, tehát kérdés, hogy valóban megfogja. Rosszul gondolom, hogy erre egyébként minden szösz meg por, meg minden szar rá fog ragadni, ugye? Hát ezt nem tudom, hogy utána ezt te lemosod-e és újra ezerszer megcsinálod, tehát hogy ez egy olyan történet, aminek ha szösszented a felületét, nem tudom, fogalmam nincs. Aha. Jó. Feri tenyerén próbáljátok ki, vagy hasára a sört. Hát a tenyerén nem tudjuk maximum, mert fölrakjuk a mennyezetet, és a Feri lelóg a mennyezetről, de azért azt nem bírja el. Jó, mert 2 kilóig van. Most mennyi vagy te már? Hogy állsz? Te sokat fogytál. 100. 100 vagy? Aha. Hát az gyönyörű, hát 130-ról. Vagy te 100-as. Ha úgy nem, de... De na, hát nem kettő. Atya úristen. Na, essünk túl rajta. Mint? Én úgy érzem. Tegyünk Feri hasára. Hírja valamit, tegyünk Feri hasára, és tegyünk rá sört. Igen, és ragaszok fel az álmennyezet. Tegyünk rá egy sört. Oké, ragasz fel valahova, tedd fel arra az üvegre, mondjuk el. Odaadom neked, de ne nagyon akkurátusan, ne nagyon precízen. Oda, mert ott van webkamera. Jani, másik csak oda. Oké. Mit teszünk rá? Kalapácsot, képet, a díjadat. Ez János, ennél szebben ezt senki nem tudja föltenni, hogy te ezt felraktad. Nem csodák? Mond. Nézd meg, ezt kapcsolod be. Minden van. Mond, mit mondtál? Mit csinál? Mond. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Hülye eljátsz, hogy oda ragad. Mit mondtál? Hogy... Igen, nem csodálkozom rajta, hogyha rajta marad, mert ez úgy ragad, mint az állat. Nagyon ragad. Nagyon. Oké, okay, tegyünk fel egy bűvös kockát. Ne, bűvös kockát. Igen. Nem, egy kalapácsot. Ez hány kiló ez a kalapács? Hát nem, ez van a fotón, ő azt mondja, hogy kalapácsot is elbír. Ez 1 kiló körülbelül. Na, gyerünk. Fém kalapács. Tedd rá fém, de ne új lapjával. Lapjával. Megvan, megtartja, és akkor kiszakadt az üveg. Elmondom, ne nyújj hozzá, elmondom, hogy 2 perc múlva esik le. Elvileg egyébként tartja. De mondjuk így ember nem tartanak a lapácsot. Nem teszel így föl kapcsolat, a lapjával tett föl, tehát ne az ütőfej részével. Mondom, hogy egyébként rohadtul nem fog leesni róla. Tehát, hogy működik? Igen, csak a fejét. Ne, ki fogod törni a... Nem töri ki. Az ablak. Nem üti, csak húzza. Nem üti, hát az, attól, hogy húzza. Ők ezt kocsiba is rakod, és erre ilyen nagyon... Egyszerű módon felrakod a mobiltelefonodat, és minden egyes telefonján egy lecuppantod, azt mondjuk meglehetősen. Jani, prémium. Már csak 998 levétel van. Kettőn túl vagy. Kettő, délután 2-kor hívja föl, hogy működik a tesztéció. Úgyhogy így fel tudok rakni egy ilyen szökhúzós kalapácsot a mopedemre, majd hogy a kisívű kanyarodásnál a szóváltásban legyen valami előnyöm. Igen, a tankra. A szögbelövőt felrakod, és azzal támadsz. Mennyire életszerű, hogy egy laptopot fölteszel egy falra? Ragad? Nagyon. Tényleg? Én nem gondoltam volna. Oké, rakjuk föl valamelyik laptopot. Jó. Az mennyi? Hány kiló? 1 kiló körülbelül. Mert kérjük el Laciét. Laci, add ide a laptopodat. Hozz egy laptopot. Hozz egy laptopot, nézzük meg, hogy működik-e. Jó, egyébként ez eltetett, működik maga. És ezt mondjuk a garázsban ragasztott fel a laptopot, hogy nézel valami szerelést? Én nem tudom, ezt mondd meg őszintén, hova teszed fel. Na, tehát hogy annyira ronda, hogy mondjuk nem biztos, hogy mindig látod, van egy mágnes táblát otthon, akkor felrakod rá a mágnes táblát, és nem látszik. Életszerű, hogy a falra teszel laptopot egyébként, ez nagyon életszerű. Laci hozott egy nagy szivacsot. Micsoda gondos fiú, nézd meg. Csak mondom, hogy ha leesik, akkor előtte a párkányra esik, és aztán esik majd akkor a párkányra. Akkor tegyél a párkányra is valamit. Meg fogja fogni. Nincs ennyi. Anna, jaj, ne. Nem kár azért a laptopéről. Láttam már azt a laptopot, sok mindent kapott. János fölnyomta. Ne fogjad. Életszerű, hogy a falra fölteszel egy laptopot? Nem, tehát, hogy így tárod. Laptopunkat ott, ha mindegy. Ne nyomkodjad, kész. Egyszer fölteszel. Ne engedd el. Még megnézném, hogy János garázsa valószínűleg már ma délután tele lesz ezekkel. Tehát egyrészt hazaviszi, ebben biztos vagyok, mert még maradt egy csomó lapocska. És kinyitod a falon a laptopot. Igen. Jó. Elbírja. Leesett! Jó. Gyerekek, hát... Megadjuk, csak nem tudjuk, hogy mire. Komoly ingerenciát velőlem, ez a termék nem vált ki, de működik. Hát ha valaki ezt akarja használni, ez univerzális kétoldalú ragasztólap. De tudod, mi jó még, hogyha messze vagy például, igen? Akkor nem kell oda menned, csak oda dobod a tárgyat, és ráragad. Jó, próbáld ki. Miért gondoltam, hogy hát 2,5 méterről egy 4x4 centis kis lapocskát nem találsz el elsőre egyébként. Figyelj, egyébként működik a dolog, egy autónak a műszerfalára rá tudod rakni a telefonodat, hogyha ha másra nem. Csak Csabika azt mondja, hogy sok ebben kormányra rárakod, és nézed a sorozatokat. Kicsit ja. És közben a kanyarodsz, akkor fordulsz vele. Na jó. Játszunk egy ármasugrást. Ebben nincs mit tesztelni. Működik, megadjuk, működik, de köszönjük, hogy elküldtétek. Ez egy meglehetősen gagyi termék egyébként. Szóval megnéztük, kíváncsiak voltunk, de nagyon szépen ne, szerintem sokan nem használják igazából. Köszönjük szépen a Deminek Kft-nek. Igen, hogy elküldte nekünk. Gyűjtszikém, mert nem tesztes a telefon. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Halló, Évi! Halló, Évi vagyok. Elektorkalandor. Halló, Évi, jó reggelt. Honnan hívtál minket? Budapestről. Mit csinálsz? Főzök. Főz, mi lesz a mai menü? Bolognai rántott csirkemmel. Kicsit lehalkítod a rádiódat? Megteszed? Le, persze. És ez otthon a családnak, vagy valamilyen üzemben? Nem, családnak. Családnak. Milyen jó dolga van a családnak ebben a nagy melegben állsz a konyhában, és bolognai csinálsz, rántott húst. Még nyomtok egy rántott húst. Az a desszert? Igen. Meglehetősen húsorientált a család. Bolognai után, hogy... kis daráthúsos bolognai után még egy kis rántott hús. A vacsorára lesz. Egyszerű meleg étkezés. És anyukaként, vagy nagymamaként, vagy ennyire gondos? Nagyiként. Mekkorák az unokák? 26, 14, 11, és van egy dédunokám másfél éves. Hát akkor van kinek. Hát az mindig jó, ha van kinek főzni. Gratulálunk. Az a legjobb érzés a világon. Na, az mindig jó. Jó van, na mondom akkor a kérdéseket, jó? Szokott menni a hármasugrás egyébként? Javarészt igen, de lehet, hogy most annyira izgulok, hogy nem. Ne viccelj, segítünk. Majd így szól az első kérdés. Figyelj, hány évente rendeznek labdarúgó világbajnokságot? Hát ez... 4. Így van, 4 évente. Hát így kell ezt. Gyönyörű volt. Így van, meg is tapsoljuk. Menjünk-e tovább? Menjünk. Azt mondja, hogy melyik ország jellegzetes ételei a churros, a tapas és a gazpacho? Mexikó vagy. Nem kapodunk. Nem jársz messze a valóságtól, de csak egy óceánnyi távolság. Spanyol, így van, igen. Spanyol. Nem jársz messze, de mégis. Jó, elfogadtuk, na most lásd, nem vagyunk olyan szigorúak. Nyár van, uborka szezonban. Nagyon aranyosak vagytok. És mind a három nagyon finom. Melyik volt az első magyar nagyjátékfilm, ami Oscar-díjat kapott? Mintha tegnap lett volna, de nem. Magyar. Nagy játékfilm. Nagy. Korán? Ez? A Poistvának De jó vagy. Ez honnan tudtad, hogy ment ez? Nem tudom. Nagyon szép. Ez nagyon szép megfejtés volt, igen. Nem igen, volt igen, számítógép fejből minden tök. Nincs semmi, nem is értek hozzá. Éva, gyönyörűen oldottad ezt. Meg van egy rádiógyes ajándékcsomag. Melyik unokádnak adod? Magamnak tartom. Ez az! Na. Ők egyik meg, amit főztél, te meg megtartod magadnak az ajándékcsomagot. Így kell ezt csinálni. Jó van, hát kitartás a konyhában neked, jó? Nagyon aranyosak vagytok, mindig hallgatnak benneteket, tündériek vagytok, és nagyon sok sikert az életben mind a hármatoknak, meg az egész tábnak mindenkinek. Jó, de cuki vagy, Évét, köszönjük szépen, neked is jó főzést, és sok köszönöm, drágám. Örömöt az unokákhoz. Az egészségetekre, minden jót nektek, puszikálok benneteket. Puszi, köszönjük, ciao, hello. Na, cuki volt. Minden, nem tudom, mikor volt utoljára ilyen játékosunk, aki fejből egyet. Azért a Szabó és ennek a Mephisztóját így megmondani, az egy nagyon szép megfejtés. Szép kérdés, szép megfejtés, igen. 9:50 pontosan, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. A Tököli úton igazoltatás és szondáztatás folyik. Jött most, egy kisöreg ember ott áll, és egy rendőrautó, akik elkapták. Ezt Kristóf küldte nekünk. Köszönjük szépen, jövünk mindjárt a hírek után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsra, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a Rádió 3:10 lesz, pontosan 7 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és már is folytatjuk. Hát ott egyébként ez a kis ragadós trutyi, ez még mindig működik. Abszolút. Tehát, hogy próbálgatta a hét felét, 3-4, nekivágta az üvegnek, fölragadt, ráragasztottunk mindent, de megkezdünk, tehát jól elszórakozunk vele. De alapjában meg kell adni. Tehát aki szereti az ilyen esztétikumot, talán egy kicsit jobban mellőző termékeket, ami inkább praktikus, mint szép, meg hát ha falra rakod és rákasztasz valamit, talán el is takarod, akkor azért a termék az beváltja hozzáfűzött ígéretet. Tehát meg kell adni a, működik, a jogosságát, ha lehet ilyen csúnyán mondani. Igen. És tehát van valóság alapja annak, amit állít. Mi is lett az ujjam, amikor leesett a laptop? Ja, azt hittem, hogy leszette a ragacs. Ki ad rá puszit? Zsül. Találtak neked egy videót, Jani, a Speedzone. Speedzone tesz YouTube-on az 50-es robogó átka. Aha. A YouTube-on. Azért az arra skubiz rá majd. Nézzük meg. Jó? Előszeretettel ajánlom neked ezt a videót. Tudod, a gonosz a parton arról én azért megnézném az 50-es robogó halála ki Speedzone videóját a YouTube-on, János. Nem. Figyeljetek, csak az lesz a hátamra író, hogy élni és élni hagyni. Please. De aki oldalra jön, az nem fogja. Az nem látja. Jó. A bácsi leesett cukorral. Vagy nagyon magas. Nagyon magas cukorral, érted? De hát ez mindenhol benne van. Mindenhol benne persze, van a pakliban. Persze, csak neked jobban. Jó. Mindenhol, csak neked. Jó. Körülbelül kétszer annyira. Ugye vannak a robogosnak ugye mindig vannak lehetőségei. Én ezeknek a lehetőségnek egy részét tényleg csak így a jó viszony kedvéért nem fogom kihasználni. Tehát én nem fogok előre menni a két autó között, középen, stb. Nem fogok ilyeneket csinálgatni, mert látom, hogy néha egy picit azért a robogosok ezzel visszaélnek innen. Nagyon jó kilátás nyílik a hegyalja útra, ugye a mi kis teraszunkról, és én szoktam ott látni olyan jeleneteket, amik hát, hogy is mondjam, csak nem feltétlenül szolgálják a robogós autós. Jó viszont. Igen, viszont így halad a robogós. Aha, én pont tegnap láttam a felüljáron egy pizzafutár robogót, ugye jött szembe egy nagy 40 személyes busz, és ő ugye előzgetett, és nem sok kellett. Befért még a másik autó elé, de közben már ott volt a busz szemben. Tehát most egy ilyen felüljáró, nyilván te majd nem állsz neki előzni. Ezzel a 2,5 newtonméteres nyomatékod, de igen. És ezzel a három lóerőddel, ami az elektromos Robi. ami lesz a 30-as motorban, vagy 40-es kis robogóban, de hát persze nyilván az ember kívja maga ellen a sorsot, akkor azért úgy nagyobb a hiba százalék. Hogy például az irányjelző használat az nem indokolt, az kötelező. Igen. Fú, na nézd az önkéntes rendben. Itt leszoktatás. Leszoktatás az úton. Jobbra-balra mutogatok, ez... megfegyelmezem, utána megyek, ha elkaplak, megöllek. Szemét felkiáltásokkal. Ez aki kikanyarodik be előbb, érted? Aki nagyibe vagy, aki kisibe, ugyanez lesz a vége ennek is. Igen. Kazi írja, Jani szeret veszélyesen élni, hisz még a telefonján sincsentok. Csak elmondom, hogy van. Nem, vagy nincs? Elő-hátul plusz fólia. De az még az otthoni tévének a távirányítóján is rajta van, úgyhogy ne aggódjatok. És mennyire igazad van? Ott van rajta a kis fólia, és ott van rajta a szuper kis tok. Nem lesz ennek semmi baja soha. De van rajta biztosítás. Egyébként is. Érted? 10%-os önrészsel. Tehát, hogyha bármiféle baj történik, tényleg kapcsolod a hallgatót, játszunk. János, a kedvemért most szakrálisan szedjük le együtt a fóliát, léci. De hogy szedem le? Ez még az a fólia, amivel vetted? Nem, ez egy biztonsági. Ja, hogy már te tettél rá? Ja, azt hittem, mondom, úristen, kis füle van a fóliának alul, és rajta hagytad, és úgy beszélsz. Komolyan, azt kétségbe estem. Tudod, van egy ilyen védőfólivel, megveszed. Mondom, Istenem, add, hogy ne az legyen. 1500-ért akadtok rá neked egy biztonsági. Arra rakadta rá a biztonsági, hogy a biztonsági ne, hogy összekarázolja. Alá, visszarakta a gyárit, és még arra rakatok még. Hátja, úristen. Na jó, van, mutatjuk, hogy milyen foglalkoztunk ma reggel. Könnyed, de habkönnyű témáink voltak, igazából erősen uborka szezonban, azért ezt mi is érezzük, nyilván ti is. Nincsenek olyan nagy és komoly hírek, amivel lehetne foglalkozni, majd szeptembertől indul be szerintem, ez a nyári uborka szezon, ez műsor készítés szempontjából is nehezebb. Egy új CEU. Igen, legyen valami, te támadjon már meg valamit, újra a kormányról lehet beszélni. De tényleg, szóval ilyen könnyed nyári témáink vannak egész héten, és ezt mi is érezzük, de hát nem történnek igazából annyira fontos dolgok. Ugye egy kis limonádi dolgokkal foglalkoztunk. Cserépfalun kitört ugye a balhé egy helyi református templom tervezett felújítása miatt, ugyanis teakonyhát és vécit építenének a lépcső forduló alá. A plébános szerint így többen járnának, ugye, Isten tiszteletre, mert hát az inkontinenciával küzdő betegek is elmehetnének, igen, hogy aztán szabadon vécésessenek a templomban. Itt kapcsolódik a nyári limonádi hasonlat. Nyári limonádi hasonlat. Tehát jött Leonidas néni 300-at magával, azonnal petíciót adott be, és fúrják a cserépfalui templomban templom budiát, azt szeretnék, hogy ne legyen. Aki tud, az pisiljen előtte, de ott ne menjenek emberek pisilni Isten tisztelet közben. A lelki pásztor pedig kitart, azt mondja, ugye, hogy ember ezt már nem állíthatja meg, már mint az építkezést üzembe ezzel Leonidas néninek, hogy adja fel a próbálkozást. Ez volt az egyik témánk. A másik is ilyen kis könnyed volt, komoly németországi rablók, hogy tudatosan vagy kevésbé tudatosan meglovasítottak 20 tonna nutellát és kinder tojást, és próbáltuk kitalálni, hogy ez egy tudatos rablás volt, plazma tévért, aranyért, ezüstért mentek, vagy valóban nutellára szakosodott német tolvajok. Akasztották le. Nutella maffia akasztott el az év szállítmányát és az év zsákmányát. Úgyhogy ezt a hírt is körbejártuk, mutatjuk már is, hogy mi történt velünk ma reggel. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig! 6-tól 10-ig! Ébresztő! Na már majdnem meg akartam kérdezni, mi a recept, de gondolom. Meghagyok. Kicsit erős lett volna, és Feri recept, mert nem tudom, pénteki hangulatom van. A kis Szabi, csütörtök péntekre. Már nincs nagyon, igazából. Így legalább bármunknak még egyénire van lehetőség, de műsornak jö, már csak december végén. Egyharmad pihen, kétharmad dolgozik, arányba mennie kell, mert nincs nagyon már túl sok. Hívjuk a nap hallgatóját, aztán elbúcsúzunk. Kitartják, vagy tartják még ezt a vasárnapi hidegfrontot? Nem néztetek valamit? Vasárnapi hidegfront. Igen, 20-ára tartják. Igen, most az elkötelező 3 napban. Nagyon szép idő, aztán meg... Aztán megyen a hidegfront. Na mindegy, hívjuk a nap hallgatóját, hogy biztos benne, hogy talán elkerüljük. Remélem, ebből a nyomottáró nutellából a magyar piacra is kerül. Mert veszed az aluljáróba az őrsön, akkor gondolja, hogy ez az. Német. Reggeli ébresztő, Balázsék. Az, nincs oda precizítás. A Zsül már a CVS kapott, hogy reggeli, megint 200 000, de a reggeli ébresztővel nincs. Nem ugrott Zsül januári fizetésére. Igen. Viszont egyre többen ígylik Zsült, mert tegnap osztottak, szoroztak, és amikor Balázs azt mondta, hogy ez is a szeptemberi pénzedből jött le, akkor már az a harmadik volt. Ezek szerint legalább 6 kilót keres. Igen. Szívi, hello, jó reggelt, hol hallgatsz minket? Sziasztok, mire hallgatlak titeket? Borsod megyében, Miskolcon meg 50 kilométerre éppen. Nagyon jó. Messziről. Messze vagy tőlünk akkor, igen, de nagyon jó volt, amit írtál. Ugye foglalkoztunk egy kicsit ilyen, hát hogy is mondjam, talán közérdekűbb témákkal is, hogy a Nébih tojás ügyének jártunk utána, mert álltok Magyarországra is került, és hát a Nébih megerősített bennünket abban, hogy figyelni kell ugye a tojás kódját, és magyar tojást kell fogyasztani, az a legbiztosabb, ugye a hollandoktól és a belgáktól indult ez a rovarirtos tojás. De azt hittem, nekünk túrogombócot készítek a konyhában, éppen a tojást tettem bele, előtte ellenőriztem, hogy magyar HU-s kód van-e rajta. Ha a férjem este hazajön, az ő tojásait is alaposan ellenőrzöm majd. Magyar legény vagy ennek? Nekem? Magyar tojásról. Igen, szerettük. Ha már magyar tojásról van szó, akkor a háztájét azért művelni kell alaposan, úgyhogy így gondolkodtam. Milyen bölcsasszony, a konyhában áll, az urának túrógombócot készít, és közben tudja, hogy a háztájét. Nyilván. Hazajön és megműveled, jó? Igen, nem is dolgozol, Szilvi, vagy ez egy kis nyári szünet, Szabin, vagy mit csinálsz? Nyári szünet, logopédus vagyok, és így kéthetes nyári szünetemet töltöm, úgyhogy egy kis pihenő van, úgyhogy itthon, családdal. Melyikünk szorul rá a legjobban? Mire? A szakértelmed le? Nem, egyáltalán nem. Ez szakmailag a fülem mindig kiszúrja, de így teljesen jó hibátlan. Én ha nem iszom elég kávét, vagy túltolom, akkor szavakat tévesztek, és oda nem illő szavakat rakok a mondatban. De... Az nem logopédiai. Az nem logopédiai, az már az agyam inkább, így 40. Így 40 felé. Jó, és mekkorák a gyerekek, azt mondtad, családdal vagy? Lányommal vagyok itthon, ő 11 éves, úgyhogy nyári szünetben vagy egy kicsit így pihengetjünk, meg hallgatunk titeket természetesen. Főzőcskézés, kis túrógomoz. És a párod mit csinál, mivel foglalkozik? Párom, ő a útépítőknél van, ő útkaparó, éppen a kátyús utakat próbálja javítani itt a környéken. Szegény kívánban a nagy melegben, az kemény. Az kemény meló. Igen, most egy picit. Le a kalappal. Az mindig egy kemény meló, de ilyenkor meg pláne. Jól van, Szilvi, ügyes voltál, jó volt, amit mondtál, nagyon helyes vagy, hogy írták, köszi, hogy minket hallgatsz egy Rádió 1-es ajándékcsomaggal, mi ezt megháláljuk. Kicsit várni kell az ajándékcsomagokra, de ez nagyon február-március körül meg is érkezik. Jó, úgyhogy van némi bajunk a kiszállítással, de kitartó leszek, várom. Jó, dolgozunk rajta, megsürgetjük. 2019. Azt nem mondtam, igen. Kassza TV műsorait szoktad nézni szakmai okokból? Igen, de nagyon sokat fejlődött egyébként. Tehát meg kell mondjam, ahonnan indult, ahhoz képest fantasztikus. Szerintem biztos, hogy járt logopédiára. Úgyhogy, de szoktam nézni. Igen. De ügyes a Tibi egyébként, valamelyik nap én is belenézem. Maga a formátum szerintem nem erős, ez a pénzt vagy éveket, de Tibi ezt jól lett. Ez a műsor nem, de Tibi szerintem nagyon ügyes benne. Igen, kikapcsolva egy kicsit az ember, hogyha fáradtan hazajön, egy kicsit kikapcsolja. Igen, meg Tibi jó, ügyesen igen, csinálja. Igen. Logopédia szempontból meg rengeteget fejlődött, úgyhogy. Hát átadjuk neki, ha esetleg nem hallgatja. Tibi, puszilunk, köszönjük szépen. Vigyázzatok magatokra, és jó főzőskézés. Köszönöm. Egy jó túrógombóc, nekem is megjött hozzá a kedvem. Csak csinyen a grízzel. Nagyon összeáll. Az. Gyűlölöm, amikor átbillennek itt az arányok. Amúgy is pihenő napod van, és akkor megcsinálod. Igaz, nem, az igazi, nem ez a remegős, könnyű, tényleg, hanem ez a golyószerűje, nem tudom, ilyen rugalmas ilyen, hogy hívják. Olcsóbb, mint a túró. Á, nem jó. Jó, nem neked kell megenni, ne úgy fel magad. Csak a túró, de mindenkinek. Képviselem az érdekeit ebben a hát, de nem vezetői fejjel gondolkozol, érted? Tehát valahol fogni kell a túrón, hát azért kicsit higítani kell az némi kis grízel, érted? Csak túróból az nem kifizetődő 250 ér egy gombót. Fele gríz, fele túró. És már is jobban bent vagy, érted? Hát kérdezd a Ferit erről, ennek ő tudja csinyát mindjárt. Ja, milyen fele gríz? Három megyes. A kis ujjában van a szagma. Nagy túrógombóc, kicsi túró. Túrót, ezeknek. Grízgombot. Tudják ezek becsülni? Nem tudják. Úgy se értékelik, nem kell az neki. Rákécz úr, nem grízgaluskát rendeltünk, túrógombot. Kuslián! Leszed örülő, hogy megkaptam. Rakjál több porcukrot. Real Barcelona, visszavágó. Szuperkupa. Ma este. Vele? Hát tedd meg a Barszát. Én nem teszek a Real ellen. De miért tegyem meg? Hát mert ma este játszanak. Hát de úgy verték el, hogy öröm volt nézni. Hát most szerinted... A Ronaldot most erről is eltiltották? Vagy csak a sima spanyol fordulós meccsek? Szerintem erről is eltiltották, nincs Ronaldo. Igen, öt meccses eltiltás. Jó, az előző meccsen, bocsánat, igen? Az előző meccsen se volt a Ronaldo. Dehogy nem, a Superkupa játszott, a Barcelona volt még gólt is lőtt. Levette a mezét, meglőtte a bírót. Csak nagyobb susnyásba kevered magad. Teszel vagy nem teszel a Barcára? Hol játszanak? Puha vagy nem vagy a Reálnál, azt hiszem a Bernabeu volt. Puha vagy nem vagy puha? Vissza akarod azt a 20-as szerezni, vagy mi van? Hát csak mondom, az íze véget, valami legyen. Hát most menjünk, aztán el kell köszönni. Szerintem jól jársz. Ha nem teszel. Igen vagy nem? Igen. Ez a beszél. Tartom 10 pénzzel. Ekkora palimadát. Úgy kívánlak téged bepalizni. Úgy se vagy reálos, inkább a kópot szeretek. Jövök holnap 6-kor. 20-as hallottátok? Puszi nektek. 10. Na jó, csak 10. Szevasztok. Én nem vagy. Ciao, sziasztok. 20. Hallottátok? 20. 20. 20. Megtegyem a 20-at, mondjam. 20. 20. Ezt a balekot. Ne adod a felé. Ezt a balekot. Várj meg a végét. Megérdemled. Komolyan, úr, sírig úr! Mi vagy te? A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.